Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg elsker simpelthen Radio 24/7 nogle gange. Det gør jeg bare, og der er det er fordi nogle gange så synes jeg vi er gode til at så i al beskedenhed i øvrigt god morgen og sådan noget også. Jeg synes vi er gode til det der med at sætte folk i radioen, som man ikke hører andre steder. Og selvfølgelig kan man godt finde de her folk nogle gange, også i nogle gange i nogle aviser, men jeg synes det er tit det, der gør for eksempel det her morgenprogram bare sådan interessant at lytte til. Nogle gange gør vi det jo heller ikke, og er mere sådan straight. I dag, der skal jeg også snakke med nogen, som sådan er en persona non grata. Og vi gjorde det også i forgårs, og egentlig så burde det slet ikke være kontroversielt det her. Fordi vi har endda sat os for bare at snakke med forskere, professorer, tidligere professorer, den slags ting. Hvordan kan det på nogen måde være kontroversielt at snakke med en professor eller en tidligere professor om noget, som vedkommende mener at vide noget om? Det handler om klima. Og når det handler om klimaet, så er det bare noget andet. Så er der faktisk folk, der helt seriøst mener, at de her mennesker ikke burde få taletid, fordi de mener det her. Fordi det er jo, altså, det er jo ikke bare en eller anden tosse, det er jo en eller anden professor eller tidligere professor. Det synes jeg er ret vildt, og derfor så er jeg simpelthen stolt over at være den radiovært, der præsenterer de her folk. Det gør jeg for eksempel om en halv time, når jeg skal snakke med Johannes Kryger, gletsjerekspert, dr. Skjent, tidligere professor ved Københavns Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Tidligere der havde han en kronik i Jyllandsposten, har argumenteret for, at politikere og medier undlader at bringe klimakritisk forskning, fordi at politikere og medier ligger under for meningspres og selvcensur. Og senere i programmet, jeg mener det er i anden time eller så, nej, det er i starten af tredje time, det er lidt over 8, der skal jeg snakke med en anden professor, og det er altså måske en af Danmarks førende klimaeksperter, der er med i programmet. Og han skal fortælle, hvorfor de her folk tager fejl, hvorfor klimaforandringerne er reelle. Det er noget professorsnak i dag, og jeg elsker det simpelthen bare. Klokken er 6:07 den her torsdag morgen, og det er jo tidligt, og jeg vil starte med at spørge dig, om du nogensinde har blandet dig, hvis du har set en forbrydelse ske foran næsen på dig. 42 600 24 7. Jeg har godt tænkt mig at snakke med dig. Der er ny forskning nu, der viser, at vi blander os. Myten er jo, du kender det sikkert også selv, det der med, vi gør ikke noget. Vi blander os ikke. Der er altså nye tal her. Det viser, at det er lidt forkert. Det viser sig, at det er lidt forkert. Vi er altså egentlig ikke så dumme endda. Hvis vi ser nogen blive slået ned eller et eller andet, så går vi lige hen og siger, hallo dog. Hold lige op med det der. Jeg skal komme til at tænke på, at jeg selv gjort det. Og jeg har altså verdens mindste heltekvæde i den her forbindelse. Jeg kan huske en gang, jeg var på Amager Strandpark for måske 4 år siden. Det er en strand på Amager i København, fyldt med mennesker. Og så ser jeg sådan to store børn er det, som er ved at tage en damecykel, der ikke er låst. Og jeg tænker, er det deres? Og man har, det er det jo ikke, men det kan jo være. Der er jo en lille mulighed for, at det er deres, så derfor så skal jeg nok lade være med at blande mig. Og alt det der foregår op i hovedet på mig. Og så går jeg alligevel hen og siger til de her børn, er det jeres cykel? Og så bliver de jo sådan lidt perplekse og siger, hvad fanden, det skal du ikke blande dig i, men de sætter cyklen, og så går de bare væk. Der føler jeg mig ret god lige der, men også rigtig bange, og jeg går faktisk og kigger mig sådan lidt over skulderen hele vejen hjem, for jeg tænker, hvis de kommer efter mig. Nå, det er min lille historie. Hvis du har en, så skriv ind 42 600 24 7. Jeg taler med en antropolog, Marie Rosenkrantz Lindegård, om 20 minutter. Hun har været med til at lave den her undersøgelse. Hun har siddet sammen med andre forskere fra universiteter, jeg mener, det var et universitet i Holland og i Storbritannien, og kigget på overvågningskameraer over forbrydelser, der sker i bybilleder, og så har de simpelthen siddet og studeret, hvordan folk reagerer. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Men Allerførst en historie om en kvinde, der leder efter sin søns biologiske far. Og den her far var muligvis lastbilchauffør i Østjylland. For 12 år siden i 2007, der havde Mette Andersen samleje med en mand, som hun havde mødt gennem tekst-tv's chatfunktion. Og kondomet sprang. Og cirka et år senere, der får Mette Andersen et barn. Og først så tror hun, at det var hendes nye kæreste, som var barnets far. Men en DNA-test slår altså fast. Det var han ikke. Og den nu 11-årige dreng har derfor levet sit liv uden en biologisk far. Nu er sønnen begyndt at savne en biologisk far. Spørgsmålet er bare, at moren ikke ved, hvem faren er, eller hvordan hun kan finde ham. Alt hun kan huske om den her mand, som hun havde samleje med på Ellekratvej nær Blommens Lyst, vest for Odense, og som potentielt er den biologiske far til hendes barn, er, at hun mødte ham på chat-funktionen på tekst-tv i 2007. Han var cirka 30 år lastbilchauffør, kørte i Østjylland og Midtjylland, kort hår, mørkt hår, skægstube, hals og hage, går ud i et, tæt bygget, går lidt foroverbøjet, ikke så høj, og så hedder han muligvis Henrik. Hun har altså skrevet om det på Facebook i håbet om at finde faren til sit barn. Opslaget har fået over 900 kommentarer, er delt over 5.600 gange. Det har fået medier som TV2 Østjylland og BT til at skrive om hendes efterlysning, indtil videre uden held. Min kollega Rasmus Svaneborg tog ud på nogle rastepladser i Østjylland for at snakke med lastbilchauffører, for at prøve at se, om de kendte den her mand, der muligvis hedder Henrik og kan være far til barnet. Det kan altså være, det er på den her rasteplads, at Mette Andersens one night stand fra 2007, der muligvis hed Henrik, og som var lidt foroverbåret, når han gik tæt bygget og havde en hals og hale og gik ud i et. Det kan være, at han har holdt her på sin ture som lastbilchauffør. Hej, goddag. Jeg hedder Rasmus, jeg kommer fra Radio 24/7. Jo. Jeg vil høre, om du kender hende her? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Okay, det er fordi hun fik for 12 år siden en dreng med en lastbilchauffør, der kører lastbil her i Østjylland. Som hun har lagt et opslag op på Facebook, hvor hun leder efter ham. Faren altså, som drengen nu spørger efter. Hun har lavet et lille signalement. Ja. Altså jeg vil høre, om du måske havde kunne genkende ham her fra miljøet og branchen. Altså han er omkring 42 år nu, fordi han var 30 i 2007. Så kører han lastbil her i Østjylland i området. Han havde mørkt hår, der var kort, skægstubbe. Hans hals og hage gik ud i et. Han var ikke så tæt bygget og kiggede lidt foroverbygget. Jo, han var tæt bygget, og han går foroverbøjet, og så var han heller ikke så høj, og så hedder han muligvis Henrik. Lyder det som nogen, du kender? Nej, det gør det ikke. Nej, jeg kender ham ikke. Hvad synes du om, at hun laver sådan et Facebook-opslag her for at finde faren til sin søn? Jamen, det er jo... Altså, hvis sønnen gerne vil se sin far, så synes jeg da, det er i orden. Men man må jo også... hvis faren ikke har lyst til at træde frem, så må man jo også acceptere det. Tror du, man vil kunne genkende faren omkring det her, og det vil kunne, hvad skal man sige, have indflydelse på hans privatliv nu her 12 år efter? Det kan da godt tænkes, hvis han er blevet gift, eller har været gift på et andet tidspunkt. Det kan jo ødelægge en hel masse. Jeg går lige hen til en lastbil her. Hej. Hej. Hej. Kender du en her? Nej, det tror jeg ikke. Det er fordi, at for 12 år siden, så havde hun sex med en lastbilchauffør. I Østjylland. Jo, en lastbilschauffør. Det kan ikke være dig. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nå, men det der så sker, det er, at kondomet springer. Okay. Og hun får et barn, som lastbilschaufføren ikke ved noget som helst om. Okay. Og nu er barnet blevet 11 år, og han spørger efter sin far. Jo, jamen, og... jeg er 29, så det tror jeg ikke, det er mig. Nå, okay. Det kan være, du kender ham. Nej, det siger mig ikke lige noget. Prøv at gå og spørge nogle af de andre, der de er lidt ældre end mig, kan jeg se. Du har ikke en kollega her på landevejene, der måske kunne passe på den her beskrivelse? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Der kom der endnu en lastbil. Jeg prøver lige at spørge ham også. Nu åbner han lige døren, måske tager sin solbriller af. Hej, goddag. Jeg vil høre dig, om du nogensinde har set hende her før? Han så jo på Facebook. men jeg er kun 39, så det er ikke... Nå, okay. Hvorfor kan du allerede udelukke det nu? Fordi jeg er kun 39 år i 2007, der var jeg... jeg var 27 år. Jeg var bartender. Jeg var ikke lastbilchauffør dengang. Det er ikke nogen, du kan genkende her for branchen umiddelbart? Det er ikke nogen, jeg kan genkende, nej. Det er det ikke. Måske det er, fordi der er en del, der kunne se sådan her ud? med det lange bølgerne hår, eller hvad? Nej, ikke længere, tror jeg ikke. Jeg tror, det måske var tilbage i 2007. Nå, men jeg tænker på tæt bygget og lidt foroverbøjet. Ja, det er nok flere, der kan sige ja til. Okay, men hvis du ser ham her, ja. Så skal du næsten lige prikke ham på skulderen. Det kan jeg lige love dig for. Når jeg kommer ind i havnen i Aarhus, så vil jeg kigge rundt med det samme. Hvad synes du egentlig om det her med at lægge sådan et signalement ud på Facebook og lede efter manden så lang tid efter? Det var ikke noget, jeg selv ville gøre. Jeg tror ikke, de finder ham for det første, og for det andet, så tror jeg ikke, at den dreng, han får et bedre liv af det. Eller, altså, det kan jo være, at han kom videre, har sine egne børn, har sin egen familie, ikke har nogen interesse i det. Så 11-årig knæk der, altså, det kan jo godt være et hårdt slag, hvis man gerne vil have en far, og er blevet forladt af ens bonusfar. Og så får jeg vide, at ens egen rigtige far ikke vil have nogen kontakt med en. Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Min søgning her på Rastepladsen i det østjyske er nu slut, og der var ikke nogen af dem, der var Henrik. I hvert fald, hvad de ville indrømme. Der var ikke nogen af dem, der kendte ham lige umiddelbart. Så måske, at internet er Mette Andersens bedste held. Ja, tak til Rasmus Svaneborg, der jo altså har været på Rastepladser, og... Så vil jeg sige, at jeg selvfølgelig gerne ville have interviewet mor Mette Andersen, men hun havde ikke tid og lyst til at være med. Men vi spurgte altså lige, om det var okay, at vi gik ud og gjorde det her, og det gav hun sit samtykke til. Det synes hun var okay. Her i sommerdagene, der ringer jeg hver dag til en dansker et eller andet sted i verden. Og jeg har snakket med en her de sidste par dage, en i Shanghai, og så har jeg snakket med en i Vietnam. Og i dag, der er det dig, René Seindal fra Venedig i Italien. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvordan ser morgenen ud? Ja, det er jo tidligt, jo. Ja. Er der udsigt ud over kanalerne? Ja. Nej, fra mit vindue er der ikke. Jeg har udsigt til et tag på en bygning overfor. Jeg bor på en meget bred vej her i Venedig. Den er cirka 2 meter bred. Nå, det var bredt. Ja, det er bredt, ja. Hvad laver du i Venedig? Jeg har et lille firma, der laver kajakture. Mm. Okay. Så jeg kender byen mest fra kanalsiden, fra vandsiden. Og hvor lang tid har du boet i Venedig? Jeg har boet hernede i 10 år nu. Mm. Næsten 10 år, ja. Og hvordan kan det være, at du lige har slået dig ned der? Ej, det er en lang serie af tilfældigheder. Det var egentlig bare, fordi jeg selv ville ned og prøve at padde rundt i kanalerne. Og så voksede lidt derfra, og så endte det med, at jeg mødte en pige, og nu er jeg blevet gift, og så prøver jeg her. Det er jo den klassiske historie. En, ja. Men jeg har det godt. En italiensk skønhed. Ja. Ja. Prøv, vi skal jo snakke med dig om en af de store historier fra Venedig. Du har lovet at kigge lidt i aviserne, og så finde en historie frem. Hvad er du kastet her, over? Her der er kun én historie, der cirkulerer i nyhederne i de dage her, og det er det, de hernede kalder de store skibe, krydstogtskibene. Og det er fordi, krydstogtskibene sejler tværs igennem byen. Det er måske svært at forstå, hvis du ikke bor hernede, men det svarer til, at man sender en 10-etages bygning 300 meter lang ned af H.C. Andersens Boulevard. Det er sådan, det ser ud, når man bor hernede, og de kommer ned igen. Og der kommer 6, 8, 10 af dem om dagen. Mm. Og på en måneds tid siden skete der et uheld, hvor en af dem sejlede ind i kajkanten, og ved ren og skært held ikke kvæste en anden turistbåd, der lå der i sig selv er stor. Så der var ikke nogen, der døde heldigvis. Der var nogen, der kom på hospitalet. Og det skabte selvfølgelig en masse nyhed. For et par dage siden, der skete det så 400 meter fra, hvor jeg bor. at et krydstogtskib i meget, meget dårligt vejr skulle sejle ud af havnen tværs gennem byen og tabte lidt kontrollen. Og lige pludselig så var det 10 meter fra kajkanten med 15 km i timen, og vores busser, der var både, lå ind imellem. Og det lykkedes heldigvis for nogle af de her slæbbåde, der er med for at hjælpe dem med at styre og få den slæbt på ret kurs igen og væk. Så der skete ikke noget. Men det er jo, hvis den var røget 10 meter længere ind, så havde den kvæst både og var på det, der stod. Var på det, der var vores busser. Og det, der er sådan en flydende platform, man står på og venter, og de var pakket, fordi det styrtregnede. Så alle folk var derinde. Og der har det været et bådbad, hvis for 10 meters forskel, ikke? Så det er klart, det er det, der bliver talt om hernede. Mm. Og når du siger busser, så er det en anden form for vandbusser? Ja, det er både. De er så store som busser, ikke? Men de er jo mikroskopiske i forhold til de her krydstogtskibe. Okay, og det var en... Det er svært at forestille sig, hvor store de er, men de er enorme krydstogtskibe. Mm. Og det var en betonkaj og et krydstogtskib, og så var det... Altså, på den ene side en betonkaj, og så den er på den anden side krydstogtskib, og så krydstogtskibet, det bliver blæst ind mod betonkajen. I praksis så vinden og det dårlige vejr gør, at de lidt taber kontrollen. Normalt så ligger de 100 meter ude, ikke? Og lige pludselig så var den her næsten inde i hovedet på folk. Ja. Men igen, man skal nok se det for at kunne forstå, hvor store de er. 300 meter lange, 50 meter høje, vejer 100.000 tons og kommer lige mod dig. Ikke? Mm. Ja. Folk var bange. Ja. Ikke? Og anden gang i løbet af en måned, nu det sker, ikke? Ja. Og der har altid været modstand mod dem. Det har altid været et varmt emne hernede, at folk ikke kunne lide. Folk i byen har aldrig kunne lide de her krydstogtskibe. De er alt for store. De er enorme. Ikke? Ja. Dem, der kan lide dem, det er dem, der bor inde på fastlandet, der arbejder i havnen. Så herinde, der har vi også ind imellem et politisk spørgsmål om forskellen mellem Venedig by ude i lagunen og fastlandet, hvor der bor langt flere mennesker. Mm. Og det er derinde, at de har en økonomisk fordel af krydstogtskibene. Mm. Herude, hvor jeg bor ude i Venedig by, der har vi, hvad skal vi sige, forureningen. Den visuelle forurening og luftforureningen fra bådene. Der var en nyhed ude, der cirkulerede for et par dage siden, om at krydstogtskibene, der cirkulerer i Middelhavet, og det er nogle 100 stykker, de alene forurener mere end alle bilerne i hele EU. Så der er de også store. 100 skibe forurener mere end alle EU's biler. Og det er det luft, vi indånder, fordi de skal tværs ned igennem 200 meter fra, hvor jeg bor. Så der er jeg også lidt med det, når vi er ude og flage og protestere mod dem. Og du er også imod? Ja, for det er... Jamen, det er ikke acceptabelt. Mm. Okay. René Seindahl fra Venedig. Tusind tak. Tusind tak for det. Og have en dejlig dag i Venedig. Hvordan er vejret? Hvordan er vejret dernede? Ja, men jeg tror, det bliver fint vejr nu. Jeg skal ud, og jeg har en kajaktur ude i lagunen her i eftermiddag. Ja. Så jeg skal ud og padle lidt. Ja. Med et par fra Grækenland. Det lyder dejligt. Ja. Er det lige derude? Okay, René Seindahl med direkte fra Venedig i Italien. 7:07, og nu vil jeg gerne kaste mig over en ny undersøgelse, der afliver en myte. Og det er den her myte om, at de fleste bare ser passivt til, hvis man oplever for eksempel vold på åben gade. Men i virkeligheden er det sådan, at 9 ud af 10, de faktisk blander sig. Det er et nyt studie, jeg skal snakke med antropologen bag studiet lige om 2 sekunder. Men Tine fra Hirtshals, du har jo skrevet ind til mig, så godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Du siger, at du har blandet dig på et tidspunkt. Vil du prøve at fortælle lidt om det? Ja, det kan du tro. Det er faktisk, jamen det er helt tilbage i 90'erne, hvor jeg boede i Vejle, hvor jeg arbejdede på Hotel Danmark, som lå, jamen det lå vel cirka 300-400 meter fra, hvor jeg boede, og det vil sige, at jeg skulle krydse gågaden for at komme på arbejde. Og det gjorde jeg så, jeg kan ikke huske, om det var lørdag eller søndag morgen. Men i hvert fald så passerede jeg så et morgenværtshus, og dengang hed kontoret, det ligger der ikke mere. Men der lå så en ung mand nede på fortorvet, og der stod, stod to andre mænd ved siden af ham, og jeg var simpelthen så bange for, at de skulle begynde at sparke på mig. Så jeg tænkte, okay, det værste var sådan set, der stod flere andre og kiggede på det, og selv ejeren fra værtshus stod og kiggede på det. Der var bare ikke nogen, der gjorde noget, altså turde ikke gøre noget, det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, det skulle bare stoppes. Mm. Og så begyndte jeg sådan set at råskrige, inden jeg havde fået tænkt om. Jeg tænkte bare, at de skulle bare ikke begynde at sparke på mig, fordi så gik det helt galt, det her. Og så blev det først sur på mig, og tænkte, det kommer til at gå altid. Nu går jeg over på mit arbejde, og så ringer jeg til Danmark, jeg kan holde øje med jer, jeg filmer jer. Og så blev det egentlig ro på os, og så løb jeg altså stadig og ringte til politiet, og de kom heldigvis også rimelig hurtigt. Så der skete ikke mere med den unge mand, og jeg ved ikke, hvad der så skete efter, for jeg ved bare, at politiet de tog med. Så det er slet ikke... Jeg synes, vi har et ansvar over for hinanden, og derfor synes jeg bare, man skal blande sig. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad det var for et syn, der mødte dig, da du kom forbi der. Jamen altså, der lå en ung mand nede på fortorvet, og så stod der to unge andre mænd hen ved ham, som havde slået ham ned, fordi han blødte ud fra, jeg ved ikke, om det var næsen eller munden. Og så stod der så nok, jamen det ved jeg ikke, 10, 12, 15 andre mennesker og kiggede på det, og ejeren fra hver, som stod også og kiggede på ham, uden der var nogen, der gjorde noget. Og jeg synes bare, at det er en frygtelig scenarie. Altså, det kunne jeg bare ikke lade basere det der. Så derfor synes jeg, at vi har et ansvar og skal handle på det. Det var jo frygteligt at se på. Altså, og man ved jo, at der skal jo ikke ret meget til. Også hvis man er fuld, ikke, og begynder at overfalde andre mennesker, man tænker sig bare ikke om. Og så kan det hurtigt gå galt, ikke? Altså et par spark i hovedet, så ved man jo godt, hvor det derhen er. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Hvis du også har blandet dig, eller måske endda også har undladt at blande dig, så skriv lige ind. Jeg vil gerne høre historien. Antropolog Marie Rosenkrantz Lindegaard er med nu her. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo dig, der har lavet det her nye studie. Det er derfor, vi snakker om alt det her. Du har jo på en eller anden måde været med til at aflive den her myte, som jeg tror eksisterer. Myten om, at de fleste bare ser passivt til, hvis de oplever vold på åben gade. Vil du prøve at finde ud af, hvad jeg har fundet ud af? Eller fortæl, hvad jeg har fundet ud af? Jamen altså, det vi har fundet ud af, det er, at i 9 ud af 10 konflikter, som vi har observeret med sådan nogle overvågningskameraer, der kan vi se, at folk er villige til at gribe ind, når der er en, der har behov for hjælp. Så det vil sige, at folk typisk sådan prøver at sætte sig imellem de to personer, der er oppe at skændes, eller prøver at skille dem ad, for at deeskalere situationen. Og det studie, vi har lavet, har været baseret på overvågning i 3 forskellige store byer, i Cape Town, i Lancaster, i Amsterdam. Og så har vi faktisk også lavet et studie fra København, som viser, at der er det i 8 ud af 10 tilfælde, at folk de griber ind. Så det er jo en stor sandsynlighed for, at man faktisk får hjælp, hvis man skulle have behov for det i det offentlige rum. Og hvor mange eksempler har I undersøgt? Jamen altså, i København har vi, og det er måske det, der er mest interesse for i Danmark, kunne jeg forestille mig, der har vi haft adgang til alle voldssager i København i 2010 og 2011. Så der har vi kigget mere end 500 sager igennem, og ud af dem har der været et antal med videoovervågning. Og der har vi så haft nogle ret strikse regler for, hvad for nogle af dem vi vil kigge på, fordi vi vil kunne se alt, hvad der foregår. Så der har vi totalt kigget på 80 sager. Men det er jo sager, hvor der er rigtig mange mennesker til stede, typisk, og hvor der sker rigtig mange ting. I det større studie, internationalt studie, har der været 219 sager, vi har kigget igennem. Mm. Og er det er vold, det hele, vi snakker? I København er det rigtig grove, grove sager. Så det er jo sager, som folk de har meldt til politiet. Så det vil typisk være sager, som den lytter lige beskrev, hvor der er en, der ligesom enten bliver bevidstløs, eller bliver får behov for at komme på sygehuset. De andre sager, vi har kigget på, er det også bare skænderier og når folk bliver provokeret af hinanden, så lidt mindre seriøse sager. Så vi har faktisk kigget på det hele. Mm. kan man sige. Okay. Du har også fortalt til Berlingske, at du selv har oplevet at stå i en situation, hvor du pludselig blev tilskuer til et voldeligt optrin, og du var nødt til at gribe ind. Vil du fortælle om det ganske kort? Ja, tak. Altså det skete for en måneds tid siden. Jeg var på min cykel med mine børn og min mand, og så var der en scooter, der prøvede at komme forbi os på cykelstien. Og så sagde dem, at scooter må ikke være på cykelstien i Amsterdam, det er noget nyt. Og så sagde min mand til ham, at det måske var bedre, hvis han kørte ud på vejen. Og så blev han rigtig aggressiv og kørte ind i min mand, sådan ekspres, som havde min datter bagpå, så de væltede på cyklen. Så prøvede han at stikke af, og så var der nogen, der holdt fast i ham. Min mand holdt fast i ham. Og det, der skete, ja, så jeg blev selv en form for tilskuer, kan man sige, til en konflikt. Men det, der skete, det var, at der var 20 tilskuer, i hvert fald, som spillede en aktiv rolle i situationen. Og de gjorde sådan set alle de ting, vi kunne se, der sker på de der kamerabilleder, vi har kigget på. Så der var nogen, der prøvede at køle scooterføreren ned. Der var nogen, der hjalp min mand. Der var nogen, der købte pomfritter og is til mine børn. Der var nogen, der hjalp mig og blev ved med at spørge, er du okay? Er der noget, vi kan gøre? Har du behov for hjælp? Så der skete, det var næsten sådan helt, det føles næsten som sådan helt skuespil nærmest, hvor der var sådan et regi af mennesker, som uden jo at tale sammen om det, faktisk indtog forskellige roller i den her situation, og prøvede at spille ind på, hvad for et behov kunne der være? Hvordan kan jeg bedst muligt indtage en rolle, så situationen faktisk blev løst? Og det er meget det, vi også ser på videoerne. Mm, okay, tusind tak, fordi du var med, antropolog Marie Rosenkrantz Lindegård, der har altså undersøgt at finde ud af, at vi mennesker, vi er ikke så passive og apatiske, som man måske vil gå rundt og tro. Det er jo en meget god historie egentlig. Historien er, at i Lancaster, Amsterdam og Cape Town, i 9 ud af 10 tilfælde, hvor der bliver begået vold, der griber folk, der ser på, de griber ind. Og i København, der er det i 8 ud af 10 tilfælde. 6:58. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. 2 uger efter, at Mette Frederiksen har overtaget statsministeriet, drager hun på sit første officielle besøg i udlandet. Det sker i dag, hvor hun skal mødes med den tyske forbundskansler Angela Merkel i Berlin. Og det er ved at blive en tradition, at nye danske statsminister tager sydpå over grænsen som det første. Det siger Lykke Friis, der er korrespondent i Tyskland for Berlinske. Det hænger jo sammen med, at det er vores største samhandelspartner, så det er jo meget stor økonomisk spiller for dansk velfærd. Men der hænger selvfølgelig også sammen med, at Tyskland, uanset at Angela Merkel jo befinder sig i de sidste år sin politiske karriere, fortsat er den afgørende spiller i EU-regi. Lykke Friis peger på, at det er vigtigt for en dansk statsminister at være på samme side som Tyskland, hvis man skal have noget igennem i EU. Derfor var det også det første land, som forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte, da han dannede en ny regering i 2015. Skal man have nogen ting igennem, så skal man have Tyskland med sig. Man kan i hvert fald ikke få noget igennem, hvis man har Tyskland imod sig. Siger Lykke Friis. Når Mette Frederiksen og Angela Merkel mødes i eftermiddag, skal de drøfte europapolitik og forholdet mellem Danmark og Tyskland. Det gælder blandt andet emner som EU's klimaambitioner, budgetramme og bekæmpelse af såkaldt social dumping. 5 krigsskibe, som menes at være fra Iran, forsøgte onsdag at tvinge et britisk olietankskib ind i iransk farvand nær Hormuzstrædet, det oplyser USA's forsvarsministerium. De 5 fartøjer sejlede væk igen efter en advarsel fra et britisk krigsskib. For nylig blev et tankskib med iransk råolie opbragt af britiske flådefartøjer ud fra Gibraltar. De danske børn, der lige nu sidder i lejre i Syrien, fordi deres forældre har været en del af Islamisk Stat, skal ikke regne med deres landsmænd i bestræbelserne på at komme til Danmark. I en ny undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, svarer flertallet af danskerne afvisende på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem. 45% svarer nej, 34% mener ja, mens den sidste femtedel svarer ved ikke. I FN's børneorganisation UNICEF, der blandt andet leverer nødhjælp til lejerne, forstår mediechef Christian Sofus Ehlers godt den udbredte skepsis over for personer hjem, der har levet i det islamistiske voldsregime. Det er vigtigt, at vi husker på, at det er først og fremmest børn, vi taler om. Og børn har jo nogle krav på beskyttelse ifølge børnekonventionen, som vi skal leve op til. Og i de her tilfælde er det jo sårbare børn. Vi ved fra i lejene, at mange af dem er under 12 år. Altså det er små børn, som er danskere. Så de har krav på vores beskyttelse simpelthen. I den nordlige og østlige del af landet tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I resten af landet mest skyet og efterhånden stedvis regn eller byer og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I den her uge, der prøver vi her på 24/7 morgen at invitere klimaeksperter i studiet og til at være med i programmet her. Eksperter, der mener, at politikerne og FN's klimapanel overdriver klimakrisen og tier kritiske forskere ihjel. Altså det, som nogen kalder for klimaskeptikere. Blandt andet dig, Johannes Kryger. Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi du vil være med her. Du er gletsjerekspert, ja. Dr. Skjent, professor emeritus. Det betyder vel tidligere professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Og jeg vil selvfølgelig spørge dig om hvad du tænker om klimakrisen. Men først vil jeg også bare lige sige til jer, der lytter med. Hvis I synes, det er forkert, at sådan en som Johannes Kryger bliver inviteret i radioen, og her i forgårs, der var det en anden en, som jeg interviewede. Det var en professor i naturfilosofi, også fra Københavns Universitet, der også mener, at det her det er stærkt overdrevet. Så skriv lige ind på 42 600 427. Jeg synes, det er interessant, at der faktisk er nogen, der mener, at sådan nogle folk fra universiteterne og de højere læreranstalter ikke skal have lov til at komme til ord. Jeg forstår, hvis det var en eller anden nede fra hjørnet, vi havde fundet, men det er altså kun folk fra universitetsverdenen, vi taler med her. 42 600 427 er nummeret herinde. Johannes Kryger, tilbage til dig. Undskyld, jeg lige tog en lille... Det er fint. Okay. Tidligere på ugen, der havde du en kronik i Jyllandsposten, du argumenterer for, at politikere og medier undlader at bringe klimakritisk forskning frem i lyset, fordi de ligger under for meningspres og selvcensur, som du siger. Hvor meget klimakritisk forskning er der, som vi aldrig hører om? Der er masser af klimakritisk forskning. Og nu skal man jo tænke på det, at klimakritisk, hvad forstår man egentlig ved det? Det er jo ikke forskere, der mener, at vi ikke har haft nogen global opvarmning. Den havde vi jo op igennem 90'erne, 1990'erne. Men siden vi er gået ind i det her nye århundrede, så har der ikke været nogen egentlig global opvarmning. Der har heller ikke været nogen opvarmning i Danmark, hvis man går til DMI's tal. Men på spørgsmålet, så vil jeg sige, der findes jo de her rapporter. Der er jo den institution, der hedder NIPCC. Det er Non-Governmental Panel on Climate Change. Og den er jo i modsætning til IPCC ikke afhængig af nogen politiske beslutninger. I 1992, der underskrev 154 regeringer jo, at CO2 var den store synder, og det var jo på et spinkelt grundlag. Og det var jo det, IPCC fik som mandat at skulle undersøge, i hvor høj grad menneskets udledning af CO2 styrer klimaet. Det var udgangspunktet, og derfor er det, jeg mener, at man ligesom må hænge på den politiske agenda. Den påvirker de beslutninger, der tages. Man kan sige, at politikerne har overtaget et naturvidenskabeligt emne ganske enkelt. Det er jo helt uhørt. Det er en helt naturlig proces i forskningen, at man diskuterer. Nogle forskere mener det ene, nogle forskere mener det andet. Og man kan jo sige, at når man taler klima, nogen siger, uha, du kan have den holdning. Jeg har altså en anden holdning. Dybest set kan man jo ikke have nogen holdning om et naturvidenskabeligt emne. Man kan have mere eller mindre viden om det. Men man kan jo dybest set ikke have nogen holdning. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at der kommer de rigtige budskaber ud. Og med de rigtige, der mener jeg, et nuanceret billede af vores, de processer, der foregår i vores klimasystem. Og, man glemmer og helt, hvor unuanceret er det billede, vi får nu her? Det er særdeles unuanceret. Allerede i 1992... foreslog forskere som Henrik Svensmark, den danske forsker fra DTU Space, rumforskningscenteret, at man inddrog også de påvirkninger, der kom ud fra verdensrummet i form af kosmisk stråling og solens skiftende aktivitet, som påvirker klimaet i høj grad. Det afslog man ganske enkelt, for det havde man jo dybest set havde man ikke mandat til det. Hvem er man afslår det? Det er en række forskere, der er knyttet til IPCC. Og der er blevet lavet undersøgelser af hele arbejdsgangen inden for IPCC. Hvad mener du med en række forskere, der er knyttet til IPCC? Jeg mener, altså IPCC's arbejde, det foregår på den måde, at man har en række forskere, som sidder og danner et panel. De indhenter eller læser og indhenter forskellige publikationer rundt omkring, som føres ind i en stor rapport. De sender med cirka 6 års mellemrum en diger rapport på cirka 1000 sider. Og den er der jo ikke rigtig nogen, der læser af hverken journalister eller politikere. Derfor laver man det, der hedder en summary for policymakers. Altså en abstrakt, hvor man tager og hiver nogle forskellige ting ud, som og det er der, problemet bliver. Fordi det er nogen, der bliver lidt ensidige i deres konklusioner. Alle forbehold er fjernet. Og det vil sige, at man ender med nogle statements, som giver indtryk af, at man er enige om nogle ting. Og forskningen er absolut ikke enige. Det ligger helt naturligt i forskningens proces, at man diskuterer frem og tilbage omkring ting og sager. Og har du læst både den lange rapport og de her små referater? Ja. Jeg har læst meget af den lange rapport. Jeg sidder selv og skriver bøger, og derfor er jeg nødt til jo at have læst for at kunne referere korrekt til tingene. Så både sommer for policymaker, der kan man så se de forskelle, der blandt andet ligger. For eksempel er der i hovedrapporten skrevet, at man der er omkring snefald på den nordlige halvkugle, at der kan man jo se, at snefaldet ikke er aftaget. Det bølger frem og tilbage. Der er nogle år, hvor der er mindre snefald, andre år, hvor der er mere snefald. Og så ender det jo altså med, at det, man hiver ud til den store, eller til den der sommerlige rapport, det er udelukkende forårsnefaldet, der kommer frem der. Og forårsnefaldet, det har været aftagende. Og det vil altså sige, at man hiver de ting ud, der kommer ligesom til at passe i en politisk agenda om, at det skal se forfærdeligt ud, og vi står over for en klimakatastrofe. Derfor har man en lang række forskere, der går ind og laver en anden rapport, nemlig det, jeg nævnte før, med NIPCC. Mm. Og der kommer jo hundredvis af artikler. Nu er der lige været 90 forskere i Italien, der har skrevet under på en adresse med en række punkter, at som peger imod CO2 som den store kan vi sige klimadriver. Og de nævner selv, at der er jo cirka 500 artikler hver eneste år, der går imod det der. Så der er masser af forskere, og derfor kan man jo heller aldrig sige, at der er 97% konsensus. Jeg har kigget nærmere på den artikel, og den er, for at sige det rent ud, 100% forkert. Okay. Du er jo tidligere professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Du har deltaget som leder eller medarbejder på mere end 20 ekspeditioner til Island, Grønland og Svalbard med hovedvægt på studiet af klimaproces, set i mange landskabsform, interaktion i moderne glaciale miljøer. Ja. Og selvom jeg faktisk engang har læst geografi i halvanden år, så ved jeg stadigvæk ikke, hvad det betyder. Men det er jo, det lyder svært og vigtigt i hvert fald, ikke? Ja. Du vandt i 1996 Hans Ede-medaljen, der uddeles af det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Ja. Og lad os prøve at blive konkrete her. Du har tre eksempler med på forskning, som offentligheden ikke har hørt om, fordi det neddrosler klimakrisen. Ja. Du mener, der er forskning, der modbeviser, at fortsat udledning af CO2 kan føre til en global klimakatastrofe. Hvad er det for noget forskning, og hvad er den viser? Ja, det er sådan noget som hotspot. IPCC, de hævder i deres 2007-rapport, den fjerde hovedrapport, der hævder de, at hvis menneskets udledning af CO2 i atmosfæren, den er årsagen til den globale opvarmning, så skulle der være cirka en 8-12 km over troperne udvikles en hotspot. Og forklaringen den er jo den, at med et stigende indhold af CO2 i atmosfæren, ja, så vil punktet for balancen mellem solindstrålingen, den kortbølgede solindstråling, og så den langbølgede stråling, der udgår fra jorden, den vil flyttes højere op, hvor det jo er noget køligere. Og for at kunne opretholde balancen, så skal det område varmes op. Og det skulle give en hotspot. Så kiggede man jo nærmere på de tal, der ligger, de målinger, der ligger fra vejrballoner, som har fungeret siden 58, og så fra satellitter i 1979. Og det viser, at der overhovedet ikke er nogen hotspot. Det fremkom i en artikel i International Journal of Climatology i 2008 af Douglas og hans medarbejdere. Og de kunne vise, at der var simpelthen ikke nogen hotspot. Sidenhen er det blevet suppleret op for at se, om der er sket en udvikling siden den anden undersøgelse, og siden IPCC's rapport i 2007. Og der har Roy Spencer, som er leder omkring satellitmålingsdata ved et universitet i USA, han har så frem til 2015 kunne vise, at der stadigvæk ikke er nogen hotspot. Så man kan sige, at det, som IPCC fremhæver som et helt klart fingeraftryk fra menneskets påvirkning af klimaet, jamen, den falder jo sådan set pladask til jorden. Og det er der ikke noget mærkeligt i, fordi ser man på CO2, så sker der jo det ved den, at jo større koncentrationen er, så sker der en udfladning af den effekt, som CO2 har på klimaet. Altså man kan sammenligne det med, hvis man skal male en sort væg rød, så vil første gangs maling, den vil jo ikke dække helt. Derfor så giver man den en anden gangs maling, og så giver man en tredje gangs maling for at få det til at se ekstra flot ud. Og hvis vi skal sammenligne CO2-effekten med den koncentration, vi har nu, hvor vi ligger på cirka 400 parts per million, det er altså tusindedel, så, eller 0,04%, så ligger den på det, man kunne kalde for det tredje strøg maling. Der er næsten ingen effekt. Effekten er størst ved de ganske små koncentrationer. Og derfor har IPCC heller ikke været i stand til at kunne dokumentere en sammenhæng mellem CO2 og temperatur. Går man tilbage, langt tilbage i tiden, adskillige millioner år tilbage, er der ingen sammenhæng. Der er heller ingen sammenhæng i perioden efter vores istid. Ingen sammenhæng mellem CO2. Vi kan have meget CO2 i atmosfæren, og så har vi en kold periode og omvendt. Så der er ikke nogen, så det er helt andre ting, vi skal have fat i. Og der kommer dansk forskning ind, centralt ind, i samarbejde med internationale forskere. Og der tænker jeg på dels Henrik Svensmark, dels Jakob Svensmark, og for eksempel Paul Pepke Pedersen. Og det er et tæt samarbejde med det Institut for Højenergifysik i Schweiz, der hedder CERN. Okay. Og er det okay, hvis jeg lige stopper dig et øjeblik her? Ja, fordi mens du snakker, så sidder jeg, ved jo ikke, det er jo svært at ligesom at sige, hvad er op og ned på alt det her, og så sidder jeg lige og googler lidt. Det må jeg indrømme. Ja. Og så googler jeg lige det her hotspot, du taler om, ikke? Hotspot er noget med, at atmosfæren over troperne bliver varmere. Og, og der siger du så, at der er ikke noget, der viser det. The Guardian 2015, 15. maj, har en artikel, hvor der står, "New study finds a hotspot in the atmosphere. The temperature in the tropical atmosphere is rising roughly 80% faster than at the Earth's surface." Altså, temperaturen stiger hurtigere i atmosfæren over troperne, 80% hurtigere end på jordens overflade. Det er en forsker, der har publiceret i Environmental Research Letters, han hedder Stephen Sherwood, og han finder klare signaler på sådan et hotspot. Står der her, ikke? Så når man læser den artikel, så tænker man, den er god. Så er det klart, så finder man det. Men der er altså andre, der der siger det modsatte. Så når du siger, at der ikke er nogen, der viser, at det stiger, så passer det ikke. Så at der er nogen, der viser, at det stiger, der er bare også nogen, der viser, at de ikke kan påvise det. Er det? Så ja, skarp, det er rigtigt. Så skarp vinklede du lidt før og undlod at fortælle det her. Hvorfor gjorde du det? Jamen, fordi jeg ser jo på de tal, som Douglas og Roy Spencer, de fremkommer med. Hvorfor ser du ikke på nogle af de andre tal, som nogle andre fremkommer med, der siger noget andet? Det har jeg jo gjort med IPCC-rapporten. Det er bare sjovt. Hvis jeg ikke havde googlet det her, så havde man troet, at det var fuldstændig entydigt, når man hørte dig tale. Ja, og sådan vil man nemlig kunne blive ved. Det gælder også, hvis du netop googler med hensyn til konsensus omkring 97%. Men hvorfor er du konsensus selv lige så unuanceret som dem, du kritiserer for at være det? Fordi man hører alt det andet, og derfor er min opgave er, som pensioneret professor, at være formidler. Og jeg finder det som en opgave at være formidler af den forskning, som er ubekvem for IPCC, som de ikke tager med på nogen som helst måde. Og derfor finder jeg, at det er meget, meget vigtigt også at fremføre de argumenter, som andre forskere har. Derfor, hvis jeg skulle i kronikker og så videre, og i de bøger, jeg skriver, komme ind på det hele, så ville der jo ikke være plads i kronikker. Der er jo som regel sat en marken for, hvor meget den må fylde. Så det er klart, at sådan vil du kunne tage meget af det og sige, at der er dit og der er dat, også omkring CO2. Nu er der jo det ved det, og det er jo det, jeg sådan set opponerer imod. At når man almindeligvis spørger, er i fjernsyn for eksempel, en forsker, en klimaforsker, så udtaler vedkommende sig, som om det er på hele forskningsverdens vejen, han udtaler sig. Og derfor så får folk jo det indtryk, at der ikke er andre meninger omkring de pågældende ting. Og det er jo meget, meget uheldigt, synes jeg i hvert fald. Man skal have et nuanceret billede, så vil man nemlig kunne se, at Hvorfor giver du ikke selv et nuanceret billede så, hvis du synes, man skal have det? Hvorfor vælger du at vælge det ud, der understøtter dig, og undlade at fortælle om det, jeg for eksempel lige lynhurtigt googlede mig frem til? Ja, men du kan jo også google dig frem til kosmisk stråling og solaktivitet. Men du sagde jo, at der er ikke noget forskning, der tyder på, at der er sådan nogle hotspots i den tropiske atmosfære. Ja. Og det er der. Du sagde noget, der var forkert, ja, og du siger ja. Så også nu, at du godt vidste, det var forkert. Det kan du så tage mig i. Men hvorfor gjorde du det, når du godt vidste? Jamen, det har jeg jo lige argumenteret for. Men sagde du noget, der bevidst var forkert omkring det her med hotspots? Det må jeg så have gjort. Hvorfor? Jamen okay, fair nok. Og det er så, fordi du synes bare, det er vigtigt at fortælle den anden side af historien? Jeg synes, det er vigtigt at fortælle den anden side af historien. Bliver du så ikke lidt ligesom dem, du kritiserer? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, hamrende utroværdigt. Jeg kan sagtens følge, hvad du mener. Jeg kan sagtens følge, men jeg synes, det er vigtigt at få de ting frem, som er ubekvemme, og som ikke kommer frem i IPCC's skrifter. Nu kan du se, så for eksempel, og det man glemmer, det er, at IPCC selv siger en hel del omkring. For eksempel kom der en ekstra rapport i marts 2012, der gav udtryk for, at den globale opvarmning ikke giver anledning til ekstrem værtssituation. Det fremgår af en rapport fra marts 2012. Men det hører du jo ikke, det læser du ikke nogen steder. Det bliver ikke nævnt. Ja, det er rigtigt. Johannes Kryger, tusind tak, fordi at du ville være med her til morgen. Ja, nu kom vi jo ikke ind på de helt væsentlige ting, men gjorde du ikke det? Vil du så ikke være med lidt senere på morgenen? Kunne man overtale dig til det? Jamen, det kunne du sagtens overtale. Det kan være, at vi lige har tid i næste time, det før at vide, det har vi. Så vil jeg meget gerne snakke med dig igennem. Så kan vi sige, at vi snakkes ved? Ja, det kan vi sagtens. Okay. Det er godt. Ja, ha' det godt, du. Johannes Kryger, gletsjerekspert. Dr. Skjent, professor emeritus, det betyder tidligere professor på Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning her, som jeg jo så siger godmorgen til igen her inden for den næste times tid. Jeg ved ikke helt, hvornår det bliver. Klokken er 6 minutter i 7. Sune Fischer, godmorgen og velkommen i studiet. Ja, godmorgen. Kriminalreporter på Ekstrabladet. Drabet på en 39-årig mand, der i maj blev likvideret for øjnene af sin højgravide hustru i Helgolandsgade på Vesterbro i København, forbindes nu til en sag om økonomisk kriminalitet for millioner af kroner. Det er en sag, I har skrevet om på Ekstrabladet. Hvad går det ud på? Vil du fortælle om den? Ja, det er kort fortalt, så var det jo i fredags, at Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet, de udsendte en pressemeddelelse, hvor I de beskrev, at de havde beslaglagt 3 Ferrari-biler og nogle kontier og en ejendom, der alt sammen kunne knyttes til en efterforskning om muligt momsvindel i et firma. De nævnte ikke firmaet, og de nævnte ikke omstændigheder omkring det. Men vores research viste hurtigt, at det drejede sig omkring det firma, som den nu dræbte 39-årige, han var direktør for, da han blev dræbt ude på Helgolandsgade. Okay. Så millionsvindel i et firma, og Ferrari og de høje luftlag der. Ja. Og hvad er det så for et mord, vi taler om? Jamen altså, selve drabet, det udspandt sig jo den 7. maj ved 13-tiden på Helgolandsgade, som du nævnte der, hvor at den her 39-årige mand, han kom gående med sin højgravide hustru. De havde netop været til en anden form for fødselsforberedelse hos en eller anden i nabolaget, da en maskeret mand, han træder hen, og så affyrer en til at skud mod ham, og bagefter så flygter han i en bil med en anden mand berettet, og bilen den kører sig forskellige veje, og så ender den ude i Høje Taastrup, hvor den bliver brændt af. Det vidner jo om, at det i hvert fald er folk, det er jo nogen, der gerne har ville ham det ondt, og samtidig er det også nogen, der har haft et kendskab til hans færden, i og med, at de vidste, at han ville være på det tidspunkt, han ville være der, hvor de så var henne for at finde ham. Og hvad er sammenhængen mellem de to episoder her, eller de to sager? Jo, det er jo nu, at politiet, de har jo så igangsat Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet har jo igangsat en efterforskning for momsvindel, mulig momsvindel i forbindelse med den her sag, og vi snakker jo flere millioner, siden er firmaet jo så blevet lagt tomt. Forløbigt ved vi jo ingenting om hverken motivet til selve drabet. Politiet har jo forskellige teorier, de går ud med, dem har de ikke ønsket, og det lagt, de gør også med. Det, de siger, det er, at de er fortrøstningsfulde i forhold til efterforskningen. Og så kommer så den her melding om, at de nu har været ude og beslaglægge de her værdier og penge i det selskab, hvor man han nu var direktør for. De har heller ikke ønsket at fortælle os, hvad sammenhængen er, og vi ved jo heller ikke, hvilken rolle politiet eventuelt måtte mene, at den 39-årige, han måtte spille i forhold til den her svindel, eller den her påståede svindel, eller om han har spillet en rolle, eller om det er andre, der har brugt det som en eller anden form for stråmandsvirksomhed. Vi ved, at firmaet, som han var direktør for, der var vi ude den anden dag, der det er lagt fuldstændigt øde nu, der er ikke noget som helst liv tilbage der. Alt, hvad der måtte være derude, der er aktiv og ting og sager der, det er rykket over anden steds. Okay, og hvad er det for en 39-årig mand? Hvad ved vi om ham? Vi ved jo, at han i årevis har været direktør for det her firma. Han er entreprenant. Det her firma her, det er jo sådan et entreprenørfirma i mellemstørrelsen, hvor at de har gået og gjort sig i byggerier og istandsættelser og så videre den dur. Mellemstørrelsen, hvad er det for noget? Jamen, altså, vi snakker jo ikke de helt store entreprenørfirmaer. Det er et jævnt firma, som har gået og haft gang i forskellige entrepriser og den slags i periode. Jeg kan ikke beskrive størrelsen på selve firmaet i forhold til det. Hvad er en mellemstørrelse? Det er jo en mellemstørrelse. Okay, fair nok. Er der andet at fortælle her i den her, altså både tragiske, men også sådan interessante sag? Nej, der er selvfølgelig en række spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det her, men altså det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor skulle den her 39-årige mand dræbes? Og dem, som har ønsket at dræbe ham der, hvorfra har de haft så en indgående kendskab til, at de ligesom vidste, at de kunne finde ham på det pågældende tidspunkt på Helgolandsgade, hvor de tilsyneladende sagde klar i deres bil til at gå hen og likvidere ham med iskoldt blod der? Der må jo være en eller anden meget, meget... De må have haft en eller meget, meget væsentligt motiv til at gøre det, som de gjorde den pågældende dag. Og vi håber selvfølgelig, at politiet på et eller andet tidspunkt vil kunne oplyse os om, hvad der ligger til grund for en så trist og tragisk... Ved du, om han var begyndt at samarbejde med politiet? Nej, og jeg tror heller ikke, at det, det er heller ikke min opfattelse, at det er den vej, det går. Mm. Der er forskellige teorier, men altså, det kan man jo ikke lufte i, og med at det vil, altså, jeg har mine egne teorier, men det er luftigt og fuldstændig underbygget, så det kan jeg ikke sidde her og snakke om. Sune Fischer, tusind tak, fordi du ville komme ind her til morgen. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var så lidt kriminalreporter på Ekstrabladet, der skriver meget om den her sag, og som også havde den på forsiden i går i hvert fald, og man kan selvfølgelig blive ved med at følge sagen i Ekstrabladet. Klokken er 7 nu her. Om 5 minutter skal det handle om ny dom fra EU-domstolen, der tvinger en lempeligere udlændingepolitik igennem i Danmark, måske. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en nationalsang, det her. Men jeg sidder med en video af den. Det er fra den engelske avis The Sun, og det er Angela Merkel, den tyske leder, der står i en lyseblå blazer og ryster som et æsbeløv. Der er efterhånden ikke nogen tvivl om, at der er et eller andet fysisk sådan galt med Merkel. Det er tredje gang på 3 uger, at hun ryster sådan helt sindssygt. Og det er altså en eller anden mindehøjtidelighed, det her. Hun står sammen med en anden regeringsleder eller et eller andet, som står og ser lidt betuttet ud, ham den anden. Og så er der et orkester, der spiller, og en masse mennesker, der står rundt omkring. Men hun, Merkel og ham der, står så på den røde løber, og hun ryster. Og hun knytter næverne. Og det er ret forfærdeligt at se på hende. Det er rigtig synd for hende. Men hun bliver stående, og lige om... vi skal prøve at finde ud af, hvad ved vi om, hvad der er galt med Merkel, og hvordan reagerer folk. Lykke Friis er korrespondent i Tyskland for Berlinske, og er med lige om 10 minutter, et kvarter. Det her er en video, der er kommet frem. Jeg tror faktisk først, det er kommet frem her til morgen, eller så er det i hvert fald i går aftes, det er kommet frem. Det er selvfølgelig ikke bare synd for Merkel, det er jo også potentielt vigtigt at snakke om hendes sundhedstilstand, nu når hun jo ikke sygemelder sig, men er aktiv som kansler i Tyskland. Godmorgen og velkommen til anden time her af 24/7. Morgen. Jeg ved ikke, om du lyttede med i sidste time med en tidligere professor fra Københavns Universitet, fra en geolog, som fortalte om, at klimakrisen er stærkt overvurderet. Og jeg nåede simpelthen ikke i mål med interviewet med ham. Han snakkede langt, og vi kom også ud af nogle andre spor. Derfor er han med igen i den her time. Jeg vil gerne prioritere at snakke med folk fra universitetsverdenen, som har en anden version af klimakrisen, end den, man hører normalt. Vi har gjort det tidligere den her uge, og jeg er ufattelig glad for at være på et program, der kommer til at gøre det igen, og det gør vi altså i den her time. Næste time skal jeg jo ikke snakke med en, der på ingen måde underspiller klimakrisens konsekvenser, og han reagerer også på, hvad der bliver sagt fra de andre. Så en rigtig god gang professor-debat her til morgen. Så hvis du godt kunne tænke dig at vide lidt mere om det her, så hæng på. Ny dom fra EU-domstolen kan tvinge en lempeligere udlændingepolitik igennem i Danmark. Danmark tabte i går en sag ved EU-domstolen, der kan betyde, at en lang række sager, hvor Danmark har afvist sager om familiesammenføring af tyrkere, ja, de sager, de bliver altså genåbnet. 42 600 24 7, skriver ind med din holdning til, at EU-domstolen kommer til at diktere dansk udlændingepolitik. Sagen handler om en tyrkisk kvinde, der i 2010 fik afvist sin ansøgning om familiesammenføring med sin familie, der er bosiddende i Danmark, fordi Udlændingsstyrelsen ikke mente, at hun levede op til tilknytningskravet. Men det er et dansk krav, og det er faktisk ulovligt. Det dømte EU-domstolen i går. Den her enkle sag kan få store konsekvenser for en lang række sager om familiesammenføring af tyrkere. Det mener Peter Westerdorf, jurist, seniorrådgiver og tidligere juridisk chefrådgiver i Udenrigsministeriet og ved EU-domstolen. Alle, der har fået afvist familiesammenføring som følge af tilknytningskravet, vil have mulighed for at gå til domstolene og kræve deres sager genoptaget. Og det er selvfølgelig mange sager, og man kan også gå ud fra, at der vil blive anlagt en hel del sager, og så kan man også regne med, at man vinder dem. Ja, og så kan vi sige godmorgen til dig, Thomas Ryhl. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er advokat og partner i advokatkontoret Njor. Det er dig, der har ført den her sag mod Danmark ved EU-domstolen. På vegne af din klient, der er en tyrkisk mand, som arbejder i Danmark og ønsker sin tyrkiske kone til landet. Vil du beskrive din klients sagsforløb for os? Ja, helt kort så kom han til Danmark for mere end 20 år siden, fordi han havde et fast arbejde her. Og det arbejde har han så haft lige siden. Han har sidenhen fået sine fire voksne børn, eller nu voksne børn, til sig gennem familiesammenføring. Men han har ikke kunnet få sin hustru til sig, fordi hun først søgte på et tidspunkt, hvor hvor tilknytningskravet var trådt i kraft. Og det vil sige, at man søgte om familiesammenføring til hende i september 2009, og i maj 2010 fik man så afslag på ansøgningen om familiesammenføring under henvisning til, at tilknytningskravet ikke var opfyldt, fordi parrets fælles tilknytning til Tyrkiet var større end deres tilknytning til Danmark. Og det var en helt rigtig vurdering, kan man sige, eftersom konen aldrig havde boet i Danmark, og manden kun havde boet halvdelen af sit liv i Danmark. Så mens han havde boet den første halvdel af sit liv i Tyrkiet, hun havde boet hele sit liv i Tyrkiet, så på den måde så gør matematikken, kan man sige, i sig selv, at deres fælles tilknytning til Tyrkiet var større end deres fælles tilknytning til Danmark. Og der gjorde tilknytningskravet, som blev afskaffet 1. juli sidste år, altså at så var det umuligt at få lov til at blive familiesammenført i Danmark. Så hun er blevet boende i Tyrkiet i alle årene og har måtte se sine børn og nu børnebørn og ikke mindst sin mand, når de kom på ferie til Tyrkiet. Hun har ikke selv kunnet få lov at rejse ind i Danmark. Fordi når man har fået afslag på familiesammenføring, så får man heller ikke, så får man også afslag på et visum til Danmark selv på et besøgsvisum på en uge eller to. Det var helt kort, hvad parret har været udsat for. Ja, og hvad kommer dommen så til at betyde for parret? For parret betyder dommen forhåbentlig, at de nu får genoptaget deres ansøgning om familiesammenføring, og hvis de andre betingelser, som skulle være opfyldt i september 2009, da de søgte om at få familiesammenføring, var opfyldt dengang, og stadigvæk er opfyldt, hvis ikke de er blevet skilt i mellemtiden, det er de ikke, og hvis en af dem ikke er død i mellemtiden, det er de heller ikke, heldigvis. Ja, så bør en fornyet administrativ behandling, som man siger på juridisk sprog, så føre til, at de nu får deres tilladelse til familiesammenføring, sådan så konen kan flytte op til sin mand og sine fire børn og sine børnebørn her i Danmark. Og det er jo pointen er jo her egentlig ikke så meget den her enkeltsag og din klient. Altså vi skal være helt ærlige. Historien er jo selvfølgelig, at det her kan betyde, at sagerne skal gå om for mange andre. Og at der vil komme mange familiesammenføringer, altså sammenførte til Danmark, på grund af EU-domstolen, end der ellers ville have gjort. Det er jo derfor, det her det er en stor sag. Hvor mange lignende sager om familiesammenføringer mener du, at den her dom kan få betydning for? Det er meget svært at sige. Mellem et par hundrede og et par tusind, vil jeg sige. Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet handler netop om EU-borgere, som må bo og opholde sig i Tyrkiet på samme vilkår som tyrkiske statsborgere, og tyrkiske statsborgere, som må bo og opholde sig i EU på samme vilkår som EU-borgere, hvis de vel og mærke har fået et arbejde først. Så alle de tyrkiske statsborgere, som har søgt om familiesammenføring gennem årene og som er blevet afvist, eller som har fået afslag på familiesammenføring på grund af tilknytningskravet, ja, de kan som udgangspunkt få genoptaget deres sag, hvis de altså ønsker det, og det er stadigvæk aktuelt for dem at søge om familiesammenføring i Danmark. Og hvis den eneste grund til, at de ikke fik familiesammenføring, da de i sin tid søgte, var, at tilknytningskravet ikke var opfyldt, ja, så bliver man nødt til at se på sagen med nye øjne, ligesom man gør for mine klienters vedkommende, og så vil man kunne forvente, at så skal de have tilladelse til familiesammenføring. Udlændingsstyrelsen har ikke statistik over, hvor mange af dem, der har fået afslag gennem årene, der er tyrkere. Man har ikke opdelt afslagene efter nationalitet, så man ved ikke, hvor mange det er. Men sådan et slag på tasken kunne være, at det var et eller andet sted mellem 1/3 og 2/3 af dem, som har fået afslag gennem årene. Og det er der en cirka 16.000, der har fået. Der er givet ca. 16.000 afslag gennem årene, inden reglen blev afskaffet. skal vi sige, hvor mange der har søgt flere gange, det ved man ikke. Hvis alle har søgt fire gange, så er det selvfølgelig kun 4.000 par, som har fået afslag gennem årene. Hvor mange af dem, der er tyrkere, det ved vi så heller ikke. Det kan være en tredjedel, som sagt. Det kan være to tredjedel. Men så det er lidt svært, eller det er rigtig svært at sige, hvor mange der bliver berørt af dem. Men det er flere end et par hundrede, og det er sandsynligvis et par tusinder. Om de så stadigvæk har lyst til at bo i Danmark. Nogle af dem søgte for 15 år siden og fik afslag dengang og har ikke søgt siden. Nogle søgte for 3 år siden og fik afslag og har ikke søgt siden. Om de stadigvæk har lyst til at bo i Danmark, om de stadigvæk er gift osv. osv. Det er der heller ikke rigtig nogen, der ved. Så alle de her gæt på, hvor mange det kan være, de er behæftet med stor usikkerhed, må man vel sige. Mm. Og det her den danske regel om tilknytningskravet er jo den del af den stramme danske udlændingepolitik. Og Peter Westerdorf, som jeg også nævnte lige før, han mener, at tilknytningskravet helt åbenlyst har været i strid med aftalen mellem EU og Tyrkiet. Det er uheldigt, at man har anvendt en lovgivning af den karakter, som helt åbenlyst har været i strid med den gældende associeringsaftale mellem Tyrkiet og Danmark. Det er, kunne man sige, normalt, at folk, der kender noget til EU-retten, ved, at den aftale har som hovedregel det princip, at man ikke må begrænse de rettigheder, der galt dengang aftalen blev indgået, og det har kravet ekstra krav om, så må sige, om tilknytningen helt åbenlyst gjort. Og det er altså en associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet, der har forrang her, må man forstå. Og lige for lidt om den, altså associeringsaftalen er fra 1963, så vi er altså tilbage til Jens Otto Krags tid. Dengang statsministeren var gift med Helle Virkner. Og den siger, at tyrkere kan få lov til at blive familie sammenført med tyrkere, der har job og lovligt ophold i et EU-land. Så tilfører man så en klausul til den her aftale i 1980. Og det var altså i Anker Jørgensens tid. Det her siger jeg jo selvfølgelig, fordi at vi ligger under for meget, meget gamle regler her. I 1980 bliver der tilført en klausul, der siger, at EU-landene ikke må indføre begrænsninger for familiesammenføring for tyrkere med arbejds- eller opholdstilladelse i EU-lande eller for deres familiemedlemmer. EU-domstolen vurderer, at det her danske tilknytningskrav, der er kommet i starten af nullerne, er i strid med den her klausul, der blev lavet i 80 i Anker Jørgensens tid. Hvordan kan man, altså, hvor nemt er det at lave det her om, ved du det? Altså, hvis man nu tænker, det er ærgerligt, at EU skal bestemme det her, og det er jo nogle gamle aftaler, hvor stærkt står sådan nogle aftaler, hvor nemt er det at få lavet dem om i EU? Jamen, hvis alle EU-medlemsstaterne er enige om at få den lavet om, alle 28, snart 27 lande er enige om at lave aftalen om, så kan man bede Tyrkiet om at genforhandle aftalen, og hvis Tyrkiet ikke det, så kan man opsige aftalen. Så det er en aftale mellem EU på den ene side og mellem Tyrkiet på den anden side, og hvis begge parter er enige om at få den lavet om, så kan den blive lavet om. Du har jo en god pointe ved at sige, at den går tilbage til 1963, og den seneste ændring her, hvor man blev enige om, eller tillæg, hvor man blev enige om ikke at indføre yderligere stramninger, er fra 1980. Danmark vidste, hvad den her aftale fandtes dengang, vi den 2. oktober 72 stemte om at melde os ind i EF, som det hed dengang. Og da vi kom ind i EF den 1. januar 73, der fandtes aftalen også. Det var en del af den pakke, Danmark sagde ja tak til, da vi meldte os ind. Da stramningen, eller ændringen, tillægget, kan man sige, blev vedtaget i 1980, ja, så var Danmark med på forhandlingsbordet, og man nikkede til, at det kunne man sagtens leve med. Det danske Folketing har accepteret dengang i 1980, at Danmark blev bundet af denne her tillægsprotokol, som siger, at man ikke må indføre yderligere stramninger. Så det er en del af det at være med i fællesskabet, og ja, det er nogle helt grundlæggende rettigheder. Det handler om den fri bevægelighed for arbejdskraft, den fri etableringsret. Noget af det, som Danmark hele tiden, så store flertal af danskere i hvert fald, har været glade for, at vi nyder godt af ved at være med i EU. Hvad er det, der er noget her? Andre lande, USA med Canada og her med Tyrkiet. Nu er jeg jo ikke jurist, og det er du. Og så kommer der lige måske et dumt spørgsmål her. Dengang i 1980, der Anker Jørgensen sidder og nikker til, at det kan vi godt acceptere, sådan en klausul der siger, at EU-landene ikke må indføre begrænsninger for familiesammenføring for tyrkere med arbejds- eller opholdstilladelse i EU-landene, eller for deres familiemedlemmer. Dengang han laver den her regel i 1980, og siger, det er fint, det kan I bare bestemme, det må EU godt bestemme det her. Er det ikke en eller anden form for suverænitetsafgivelse, der aldrig er blevet, som danskerne aldrig er blevet spurgt om? Jo, det kan man sige, men det gjorde det danske Folketing, fordi hvis mere end 4/5 af Folketinget er enige om, at vi godt kan afgive suverænitet, så behøver der ikke at være en folkeafstemning om det. Så et meget stort flertal af det danske Folketing accepterede i 1980, at vi lavede det her tillæg og afgav den suverænitet. Det sker tit, når det er internationale aftaler, at et enigt folketing siger, jamen det er da til gavn og glæde for os alle sammen. Vi giver noget, men vi får endnu mere, så den er vi med på, og så behøver man ikke en folkeafstemning. Derfor er der langt mellem folkeafstemningerne, men ikke mellem suverænitetsaftalelsen, afgivelsen i form af internationale aftaler. For dem har man som hovedregel rigtig stor gavn og glæde af, og det er der ingen grund til at sende til folkeafstemning. Okay. Thomas Ryhl, tak fordi, at du vil være med her, advokat og partner i advokatkontoret. Jeg vil lige sige, når du siger, at EU-domstolen har bestemt. Ja. Det EU-domstolen i går gjorde, var jo netop at sige, jamen, gældende ret er gældende ret, og den kan man ikke ændre af bagvejen ved at lave sine egne regler. Han har skrevet under på, at reglerne er vedtaget i fællesskab, så skal man også holde sig inden for det, men der er meget, meget stort spillerum, vil jeg sige, for inden for de regler. Man skal bare passe på med, når man laver restriktioner, så som man ellers som udgangspunkt ikke må lave, så skal det være ordentligt begrundet. Og det var det, domstolen sagde. Den her restriktion, den er ikke ordentligt begrundet, så man må tilbage og finde på en ny forklaring på, hvorfor man vil have sin politik, som man vil. Så kan man lave lige præcis den politik, man vil, selvom man er med i det store fællesskab, i EU er. Og tak for den kommentar og pointe, fordi det synes jeg, der er rigtig godt sagt, fordi man hører jo tit her i debatten også, at EU-domstolen er aktivistisk og fører politik. Det har du sikkert også selv hørt, og derfor er der mange, der er sure på EU-domstolen. Jeg har undervist om det. Men her, når du har undervist om det, men her er sagen jo, at de jo faktisk bare håndhæver en regel, vi selv har sagt ja til. En gang i 1980. Thomas Ryhl, advokat og partner i advokatkontoret. Jo, nu siger jeg tak til dig endnu en gang. Ja, det var så lidt. Okay. Selv tak. Tak fordi du ville være med. 21:07 er klokken. Det her, det er 24:07 morgen. Og her på redaktionen, der har vi besluttet os for at lave en lille føljeton med nyvalgte folketingspolitikere, så man kan lære de nye på Christiansborg at kende. Per Larsen, godmorgen. Godmorgen, Per Larsen. Der var du, tror jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du er blevet valgt for de konservative i Nordjylland her ved folketingsvalget for en måned siden. Tillykke. Tak for det. Du har jo været partiformand engang i 1999. Hvor lang tid var det, du var det? Det er rigtigt. Jamen, det var jeg faktisk kun i 16 dage, før det hele kollapsede, og jeg blev nødt til at trække mig igen. Og hvad var det for et parti? Jamen, det var derværende Fremskridtsparti, hvor at der jo udspandt sig en lidt sjov situation, kan man så sige, på den måde, at vi var i en situation i partiet, som jeg jo var medlem af, og sad i amtsrådet for på det var en tidspunkt, hvor at der skulle vælges en ny afløser for blandt andet Kirsten Jacobsen, som jo var opstillet her i Nordjylland, og som jo havde trukket en masse stemmer og faktisk fået to mandater valgt her i Nordjylland på det tidspunkt. Men hun havde så meddelt, at hun ikke ville fortsætte i politik, og hun ville holde. Og så skulle der vælges en ny, og så var der en kreds, der så besluttede, at så kunne det være okay for mig at opstille som landsformand for Fremskridtspartiet, fordi så ville jeg antageligvis kunne få jeg blev mere kendt jo at få en platform, og på den måde så få mulighed for at høste nogle af de stemmer, som Kirsten Jacobsen tidligere havde fået. Mm. Det her var jo i 1999, så det er jo nogle år efter, at Kjærsgaard er gået solo. Ja. Du vælger så at blive i Fremskridtspartiet. Vil du fortælle, hvorfor du vælger at blive i Fremskridtspartiet? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, fordi der skete jo en splittelse, og der var jo nogle udbrydere, som så dannede Dansk Folkeparti, og så var vi nogen, som så vurderede, at det kunne være hensigtsmæssigt at fortsætte i det Fremskridtsparti, der var. På det tidspunkt var Mogens Glistrup jo ikke en del af partiet, fordi han blev ekskluderet i 91. så vidt jeg husker. Og jeg havde jo min gang her i Nordjylland, og Kirsten Jacobsen var jo her i Nordjylland et stort navn, og folk bakkede jo op om hende i vid udstrækning. Hun fik stemmer nok til at tage to mandater med i Folketinget, og på den måde så, altså Kirsten kendte jeg og har gjort det gennem rigtig mange år, og hendes sociale profil og hendes måde at føre politik på tiltalte mig meget på det tidspunkt. Du var modstander i at genoptage den, af, at den ekskluderede partistifter Glistrup skulle genoptages i partiet, og du gik af som landsformand. da der viste sig et flertal på 70% for, at Glistrup gerne måtte være med af medlem af partiet igen, og så gik du af her. Nu er du så kommet ind i Folketinget for det konservative Folkeparti. Hvad er din mærkesag? Jamen, jeg har jo mange mærkesager. Noget af det, som jeg beskæftiger mig med, og har gjort igennem mange år, fordi jeg har jo været folkevalgt jo efterhånden 22 år. Jeg sidder i amtsrådet og i byrådet, og sidder også i regionsrådet. Nu har jeg været med siden regionens start. Det er jo sundhedspolitik, selvfølgelig, fordi at det optager, det er regionernes opgave. Så det lægger mig meget på sinde, og derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg er blevet udpeget som sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Der er gode opgaver der. Også psykiatriordfører, så det er noget af det, jeg har arbejdet med. Men ellers så er det jo et spørgsmål om, at vi skal sørge for at have et samfund, hvor vi tager hånd om de svageste. At man sørger for, at dem, der virkelig har behov, at de får den hjælp, de skal have. Og så også, der kan klare os selv, at vi sørger for at klare os selv. Mm. Går du ind for en stor offentlig sektor og et velfærdssamfund, som der vi har i Danmark? Jamen, jeg går ind for, at vi har en velfærdssamfund, som tager hånd om de svageste. Altså de syge og de handicappede og dem, som virkelig har hjælp behov. Ja. Og så har jeg den holdning, at så alle... altså, vi skal jo ikke sådan gå og betale en masse penge på kryds og tværs til hinanden. Mm. Hvad skal altså, skatten være på selv? Egentlig? Har du nogen holdning til det? Jeg spørger selvfølgelig, fordi du engang var med i Fremskridtspartiet, som jo altså godt nok holdt humøret oppe, men helst skatten nede, ikke? Jo, hvor lav skal den være, skatten? Jamen, altså, skatten skal være så lav, som det nu kan lade sig gøre. Altså, det, der er råd til at sætte den ned til. Vi skal sørge for, at skatten den ikke er højere, end at folk de har lyst til at arbejde. Vi har faktisk en stor udfordring i øjeblikket med, at vi har masser af ledige jobs. Altså, vi mangler sygeplejersker i den offentlige sektor, og vi mangler masser af medarbejdere rundt omkring på virksomhederne. Og hvis det er sådan, at man vil have folk til at arbejde noget mere, så skal man sørge for, at skatten den ikke er for høj. Okay, Per Larsen, tak for det, og held og lykke med arbejdet i Folketinget. Nyvalgt medlem for de konservative, valgt i Nordjylland. 7:55. Mette Frederiksen besøger i dag Tyskland, hvor hun skal mødes med Angela Merkel. Det bliver spændende at se, om den tyske kansler ryster. Hun står nemlig midt i en krise, hvor der bliver spekuleret i hendes helbred. Hun har nu fået 3 rysteture offentligt på bare 3 uger. Lykke Friis, Tysklands korrespondent for Berlinske. Godmorgen. Godmorgen. Vil du prøve at beskrive den seneste video med Merkel? Jamen altså, der er jo tale om, at hun ryster dog ikke så meget, som hun rystede de 2 første gange. Og det er jo også noget, hun kom ind på, da hun så kort udtalte sig om rysteturen. Og det er, hun står på sådan en rød løber her. Jeg har siddet og set den her til morgen. Og så med en anden notabilitet. Jeg ved faktisk ikke engang, hvem det er. En hvidhåret mand. Det er den finske statsminister. Okay, den finske statsminister. Og hun ryster, hele kroppen ryster på hende. Hvad er der galt med hende? Ja, det er der jo ingen, der ved. Og man kan sige, det hun jo så også siger på pressekonferencen i går, det er, at hun har det godt, men hun altså kæmper med nogle ting, som åbenbart tager noget tid, og som kommer til at gå lige så hurtigt væk, som de kom. Det var det, der var hendes melding i går. Okay. Hvad spekulerer man i? Hvad står der i aviserne i Tyskland? Jamen altså, man kan jo starte med at sige, at det er jo det, der fylder. Jeg tror, det er nok det besøg fra Danmark, der blev omtalt mest, men det blev ikke omtalt på grund af statsminister Mette Frederiksen, men netop på grund af det, vi diskuterer her nu, nemlig Angela Merkels helbredstilstand. Men altså, reelt er der nogen, der ved, hvad det er, så der er selvfølgelig diverse spekulationer, men der er dog få, der heldigvis afholder sig fra at komme med fjerndiagnoser, fordi det er nok dybest set kun Angela Merkels læge, der har svaret på det spørgsmål. Mm. Altså, det spekulerer man ikke i. Hvad må det kunne være? Jo, selvfølgelig spekulerer man i det, men der var en politiker, der begyndte at spekulere i det. Det var jo så lederen i De Grønne. Hun sagde, at det skyldes klimaforandringerne. Hun kom ud i en sand shitstorm. Altså, de fleste påpeger, at jamen, det er legitimt, at man diskuterer, hvad Merkels helbred er. Men der er altså også den opfattelse af, at det her med at begynde at spekulere, om det er det ene eller det andet, ja, det er altså simpelthen fokusøst. Okay, og mener folk, altså toneangivende folk i offentligheden i Tyskland, at det er vigtigt? Ja, det gør de i høj grad. Lige inden jeg begyndte at tale med dig, så jeg den tidligere efterretningschef, han hedder Hans-Georg Marsen. Han var ude og sige, jamen, altså, det er berettiget, at befolkningen er bekymret for deres kansler, og de er jo også om ikke har krav på yde information, men han opfordrer i hvert fald kansleren til at komme med mere information om, hvad det rent faktisk er, hun fejler. Så det er selvfølgelig det helt store samtaleemne. Man kan jo så sige, at man har jo tidligere i tysk historie haft kansler, der har fejlet det ene og det andet. Helmut Schmidt, der var kansler i 80'erne, havde store hjerteproblemer, og han udtalte for jo det også her den anden dag, eller ikke den anden dag, der blev fremragt den anden dag, for han døde jo godt nok for en række år siden, men han var faldet om 100 gange, han var besvimet op med 100 gange som kansler, men det var kun blevet opdaget en gang. Så det er selvfølgelig også udtryk for, at man kan sige, at mediebilledet er helt anderledes, end det var før tiden. Lykke Friis med fra Tyskland, Tysklands korrespondent. Tusind tak for det. 7:30 er klokken. Fattige børn i Danmark. Det her, det var nogle af de vigtigste under valgkampen, fordi Rød Blok ville gøre meget for, at børn ikke skulle leve i fattigdom i Danmark. Det var virkelig et stort slagnummer. Der er 64.500 børn, der lever i såkaldt relativ fattigdom i Danmark. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Vi har besøgt nogle af dem. Og det er min kollega Annette Solgaard, der har besøgt en enlig mor med 5 børn på 17, 16, 14, 10 og 8 år. Familien er på integrationsydelse, og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet på familiens økonomi for os og konkluderer, at familien lever et godt stykke under fattigdomsgrænsen. Vi har været hjemme hos dem, hører reportagen om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. De danske børn, der lige nu sidder i lejre i Syrien, fordi deres forældre har været en del af Islamisk Stat, skal ikke regne med deres landsmænd i bestræbelserne på at komme til Danmark. I en rundspørg svarer flertallet af danskerne afvisende på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem. 45% svarer nej, 34% mener ja, mens den sidste femtedel svarer ved ikke. I FN's børneorganisation UNICEF, der blandt andet leverer nødhjælp til lejrene, forstår mediechef Christian Sofus Ehlers godt den udbredte skepsis over for personer hjem, der har levet i det islamistiske voldsregime. Men det er vigtigt, at vi husker på, at det er først og fremmest børn, vi taler om. Og børn har nogle krav på beskyttelse ifølge børnekonventionen, som vi skal leve op til. Og i de her tilfælde er det jo sårbare børn. Vi ved fra i lejene, at mange af dem er under 12 år. Altså det er små børn, som er danskere. De har krav på vores beskyttelse simpelthen. 2 uger efter, at Mette Frederiksen har overtaget statsministeriet, drager hun på sit første officielle besøg i udlandet. Det sker i dag, hvor hun skal mødes med den tyske forbundskansler Angela Merkel i Berlin. Og det er ved at blive en tradition, at nye danske statsministre tager sydpå over grænsen som det første. Det siger Lykke Friis, der er korrespondent i Tyskland for Berlinske. Det hænger jo sammen med, at det er vores største samhandelspartner, så det er jo meget stor økonomisk spiller for dansk velfærd. Men så hænger det selvfølgelig også sammen med, at Tyskland, uanset at Angela Merkel jo befinder sig i de sidste år sin politiske karriere, fortsat er den afgørende spiller i EU-regi. Når Mette Frederiksen og Angela Merkel mødes i eftermiddag, skal de drøfte europapolitik og forholdet mellem Danmark og Tyskland. Det gælder blandt andet emner som EU's klimaambitioner, budgetrammer og bekæmpelse af såkaldt social dumping. 5 krigsskibe, som menes at være fra Iran, forsøgte onsdag at tvinge et britisk olietankskib ind i iransk farvand nær Hormuzstrædet. Det oplyser USA's forsvarsministerium ifølge Reuters. De 5 fartøjer sejlede væk igen efter en advarsel fra et britisk krigsskib. For nylig blev et tankskib med iransk råolie opbragt af britiske flådefartøjer ud fra Gibraltar. Styret i Iran har krævet skibet frigivet og truet med at gøre gengæld. I den nordlige og østlige del af landet tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I resten af landet mest skyet og efterhånden stedvis regn eller byer og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Storbritanniens premierminister May beklagede i går, at hendes ambassadør i USA, Kim Darroch, trækker sig fra posten alt om sagen og seneste nyt lige om 10 minutter. De fattige børn, det var nogle af de vigtigste i det netop overståede valgkamp. Der er 64.500 børn, der lever i relativ fattigdom i Danmark. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det her er jo et tal, der har fyldt meget i den politiske debat. I går begyndte regeringen at forhandle med støttepartierne om et midlertidigt tilskud, der skal hjælpe familier med børn, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Men hvem er de fattige børn, og hvor fattige er de? Du kan selv være med til at vurdere det nu. Vi har nemlig besøgt en enlig mor med 5 børn på 17 år, 16 år, 14 år, 10 år og 8 år. De er på integrationsydelse i familien. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har regnet på familiens økonomi for os og konkluderer, at familien lever et godt stykke under fattigdomsgrænsen. Den her familie kom til Danmark for 3 år siden som FN-kvoteflygtninge og bor nu i en lille lejlighed i Næstved. Alle børnene sover på det samme værelse. Det er ikke så stort, men der er lige plads til 2 køjesenge over for hinanden, og så ligger der en sammenfoldet madras på gulvet, som den ældste datter sover på. De 2 yngste børn fortæller her, at de ikke har så meget legetøj. Jeg hedder Nora, og jeg er 10 år. Du sagde, at der var noget, I ikke kunne købe så meget af. Hvad var det? Legetøj. Fordi hun ikke havde råd. Har du slet ikke noget legetøj? Jo, jeg har lidt. Hvor har du fået det fra? Fra mine venner. Må jeg prøve at se noget af det, du har? Ja. Den der? Ja. Så det er et dukkehoved, du har. Du har flettet nogle flætninger i. Hvad har du ellers? Jeg fik dem her i dag af min veninde. Det er nogle små garnruller. Ja. Har du andre ting at lege med? Ikke rigtigt. Men jeg leger også nogle gange ud med mine venner. Det har jeg det fint med. Så leger du med deres legetøj? Ja. Hjemme hos dem også nogle gange. Men hvis du skal lege herhjemme, så har du kun det dukkehoved og så de garnruller der. Ja, og jeg plejer sådan altid at lave sådan kreative ting, hvor jeg bare sådan går rundt og finder på lege. For eksempel lave en hule. Eller lave tricks på sofaen. Når du er hjemme og lege hos dine venner, har de så mere legetøj, end du har? Ja, nogle af dem har. De fleste har i hvert fald. Hvad for noget legetøj har de? For eksempel spil og sådan for eksempel viskelæder, slim og alt muligt. Og det er din lillebror, der kommer der? Ja. Har du noget legetøj, Elias? Ja, vi har kun der 3, tror jeg. Du har 3 stykker legetøj. Den der, hvor man skal bygge ting. Det er sådan en lille bane til en bil. Ja. Og hvad har du mere? Det her, hvor man skal bruge en kontroller, men kan bare ikke finde den. En motorcykel. Og det der, det er bare sådan der bil, hvor jeg kan lege med. Det er en politibil? Ja. Altså, jeg tror, jeg ikke har mere. Så det er alt dit legetøj, der er her? Ja. Hvor har du fået legetøjet fra? Mit venner. Har de mere legetøj, end du har? Ja. Fordi deres mor, det er ikke så færdige. Men Malte, hans far, har cirka noget med 1.000 at gøre, tror jeg. Sådan der 13.000 kroner. Så kan han lige købe legetøj til ham og sådan noget. De fattige børn i Danmark, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er der 64.500 af sådan nogen. Børnene er fattige ifølge det her erhvervsråd, hvis deres families indkomst i 1 år har været under halvanden eller under halvdelen af medianindkomsten og ikke har en formue over en vis grænse. Og familien med de 5 børn fra Næstved er dermed fattige. Og familien her har oplyst os deres månedlige indtægter og faste udgifter. Det er kun nogle af de her oplysninger, vi har haft mulighed for at tjekke efter. Men her kommer de altså. Hvad har familien så? Det er en mor og 5 børn i indtægter. Integrationsydelse efter skat 9.000 kroner. Børne- og ungeydelse 3.400. Datteren har et fritidsjob i Rema, det giver 500 kroner om måneden. Børnenes avisruter giver 600 kroner om måneden. Det er indtægter for 13.560 kroner. Så en mor og 5 børn får 13.560 kroner ind på kontoen om måneden, så er der jo udgifterne. Huslejen, fratrukket boligstøtte, det vil sige, det er regnet med. 4.600 kroner, el 500, vand og varme 500, afdrag på indskudslån 750 kroner, internet 240, telefon 200, licens 158, tøjvask 100, medicin 200, udgifter vedrørende traumacenteret 200 kroner. Og så alt i alt, jeg skal nok regne ud for dig, det behøver du ikke. Alt i alt til overs til mad, tøj og diverse til 1 voksen og 5 børn, 6.120 kroner. 6.120 kroner, sådan er tallene. Før krigen, hvor børnenes far blev dræbt af en bombe, ja, der boede familien i en stor lejlighed i midten af Homs i Syrien. Dengang var de faktisk forholdsvis velhavende, fortæller en af de ældre døtre. Hvad savner du? Mit hjemland. Eller min far. Ja. Og hvad var det, der skete, siden I var nødt til at forlade jeres hjem i Syrien? De krige. Vi kan ikke bo der. Det er ikke sikkert land nu. Hvad er der sket med jeres far? Sådan. Den er så skød ham. Ja. Det er bare... Ja. Så han er død? Ja. Og hvad gjorde I så? Rejs. Har I flere penge her, end I havde i Syrien? Nej. Nej. I havde flest penge i Syrien? Ja. Ja. Hvad kunne I købe dengang? Alt. Alt. Legetøj, masser af legetøj, masser af mad, tøj. Alt, ja. Så der manglede I ikke noget? Nej. I havde mange flere penge, da I boede i Syrien? Ja. Hvorfor det? Jeg ved det ikke, fordi min far, han arbejder flere sådan job, så han tjener mange penge. Hvor boede I henne? I et lejlighed. Havde I så hver jeres værelse? Ja. Nu deler I alle sammen det samme værelse? Mm. Det er svært. Det er svært. Ja. Hvorfor er det svært? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært. Sådan, en skal sove. En, hun skal lege. Sådan. Det er irriterende. Ja. Ja, og altså familien får, som jeg sagde, udbetalt i omegnen af 9.000 kroner i integrationsydelse. Og her fortæller moren så på lidt gebrokken dansk, at det er svært at få råd til tøj og sko til børnene. Meget tænker. Du tænker meget? Ja. Hvad tænker du på? Og stress. Og stresset? Ja. Og hvad er det, du tænker på og stresser over? Hvordan penge kommer? Hvordan jeg vil arbejde. Arbejde ikke. Du vil gerne arbejde? Ja. Men har du alt måde? Ja, hun blev forrømmet, fordi hun kan ikke købe tøj for, eller mad eller sådan noget. Ja. Ikke eller tøj. Tror du, at du snart kan få et job? Du har dagt det arriver en job. Jeg håber. Hvornår har du sidst søgt et job? Ja, i dag. Du har søgt i dag? Ja. Hvad har du søgt i dag? Supermarked. Hvorfor får du ikke arbejde, tror du? Jeg har problem. Sprog. Går du til dansk undervisning? Ja. Går du i skole? Ja. 3 dage om ugen. Ja, og... Når moren her ikke kan få pengene til at række til den næste måned, så låner hun af venner eller køber på klods hos en arabisk købmand i nærheden, og hun skylder lige nu over 5.000 kroner. De fattige børn, der er altså 64.500, der lever i relativ fattigdom i Danmark, altså børn, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og det er altså sådan, at en af familierne lever. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Storbritanniens premierminister Theresa May beklagede i går, at Storbritanniens ambassadør i USA, Kim Darroch, trækker sig fra posten. Mr. Speaker, this morning I have spoken to Sir Kim Darroch. I have told him that it is a matter of great regret that he has felt it necessary to leave his position as ambassador in Washington. The whole cabinet rightly gave its full support to Sir Kim on Tuesday. Sir Kim has given a lifetime of service to the United Kingdom, and we owe him an enormous debt of gratitude. Ja, David Træs, vært på kampagnesporet USA, ekspert. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi hører altså her, at en ambassadør, Kim Darroch fra Storbritannien i USA, han trækker sig. Hvorfor? Ja, det er jo en helt, helt vild historie. For det første skal vi huske på, at Storbritanniens ambassadør i Washington D.C., det er den vigtigste ambassadør fra alle andre lande. Det er den, som de andre europæiske lande går til, fordi han er den bedst informeret, fordi briterne og amerikanerne har så tæt et forhold. Og den her ambassadør, Sir Kim Darroch, han har så meget, meget bramfrit i indberetninger til udenrigsministeriet hjemme i London beskrevet præsident Trump på samme måde, som de fleste medier beskriver præsident Trump på, og som rigtig mange amerikanere beskriver ham på, nemlig som en kaotisk leder, en leder, der har masser af problemer, og han går virkelig til stålet i sine forskellige indberetninger. Disse indberetninger skal jo være top, top hemmelige. En eller anden har så synes i udenrigsministeriet i London, at dem lader vi lige tilflyde et britisk tabloidmedie, der så offentliggør dem i søndags, og så var helvede løs. Ja, det bryder Trump så vel ikke om sådan noget, men kan du prøve at komme lidt ned i detaljerne? Altså, hvad skriver ambassadøren om Trump-administrationen? Han skriver, at den er dysfunktionel. Han skriver, at der er ingen grund til at tro, at den nogensinde bliver normal. Han beskriver præsident Trump selv som en radikal mand, der er ude af kontrol og som spreder usikkerhed omkring sig. Altså, han skriver utrolig mange negative ord om præsidenten, og han siger, at det kan godt være, at det er slemt nu, men der er grund til at tro, at det bliver værre. Mm. Han anklager Trump for at være i lommen på russerne. Altså alt sådan noget. Jeg forestiller mig, Asger, at hvis det var den danske ambassadør, der skrev sådan noget hjem. Jeg har jo ikke set den danske ambassadørs indberetninger. Men så vil der være sådan nogle forbehold. Så vil der stå, nogen siger, at han osv. Men altså denne her Sir Kim Darroch, han går virkelig til stålet. Og da det så kommer ud offentligt, alle disse voldsomme kritikpunkter af USA's præsident, ja, da ved vi jo, kender vi jo præsident Trump godt nok til, at det lader han ikke bare passere. Mm. Og hvad gjorde Trump så? Trump, han går selvfølgelig til sit foretrukne medie, Twitter, lige med det samme, og så siger han, jeg kender ikke denne opblæste nar. Det var hans udtryk om den britiske ambassadør. Men jeg har hørt fra andre, at han er virkelig en kedelig type. Og fra nu af, så vil min regering, min administration, ingenting have med ham at gøre. Og desuden, siger han så lige, skyder han lige ind i en sætning, så er Theresa May, den afgående britiske premierminister, i øvrigt også et fjols, fordi hun ikke har lyttet til min råd om, hvordan Storbritannien skulle komme ud af den europæiske union. Så det betød jo, at denne voldsomme kritik, som ambassadøren var kommet nu, bliver maksimeret af, at verdens mægtigste mand vælger at angribe ham, og så var hans job jo i fare. Ja, det er også typisk Trump lige at eskalere den til også lige at kritisere chefen for noget helt andet. Ikke? Ja, Kim Darroch har været ambassadør i USA siden januar 16. Det britiske udenrigsministerium har bekræftet over for BBC, at de her dokumenter er ægte, men oplyser også til BBC, at ambassaden har et meget tæt forhold til Det Hvide Hus, og det vil fortsætte på trods af lækket. Og som du også siger, Trump, han blev træt af det, og her reagerer han til pressen umiddelbart efter. You know, we've had our little ins and outs with a couple of countries, and I would say that the UK and the ambassador has not served the UK well. I can tell you that. We're not big fans of that man. And he has not served the UK well. So I can understand it, and I can say things about him, but I won't bother. Ja. Hvorfor griner du af det, Trump siger? Det er jo fordi, det er Trump for fuld udblæsning. Også. Ja. Jeg kunne sige ting om ham, men det gider jeg ikke. Og så gør han det alligevel, lige så snart han får chancen på sin Twitter og kalder ham altså mange forskellige ting, men her blandt det udmærket udtryk, en opblæst nar, pompous fool, som det hedder på engelsk. Så Trump, han smadrer jo denne her ambassadørs mulighed for at agere, og det tager ambassadøren så konsekvensen af i går og trækker sig selv. Og hvorfor gør han egentlig det? For når nu Theresa May, fik jo høre det tidligere klip, bakker op om ham, det gør han, fordi Boris Johnson, den formodentlige kommende britiske premierminister, han i en stor tv-debat tirsdag aften, jo simpelthen, da han bliver spurgt direkte, vil Sir Kim Darroch få lov til at fortsætte som vores ambassadør i Washington, hvis du bliver leder, så afviger han fra spørgsmålet, han svarer ikke på det. Og så er tæppet trukket væk under ham, og Sir Kim Darroch, han siger så, jeg må hellere gå. Og vi skal lige huske på, det er ganske få måneder, før han i øvrigt skulle pensioneres. Er det, når Boris Johnson afviger det spørgsmål, er det så det samme som at sige, at han ikke får lov til at fortsætte som ambassadør? Yes. Okay. Og det var jo den anden kandidat for de konservative, han sagde, han er udenrigsminister i dag, han sagde, han får lov til at fortsætte, regeringen sagde, han får lov til at fortsætte, men Boris Johnson, der har et særligt godt forhold til Donald Trump. Han er mere samme type, om jeg så må sige. De svinger bedre sammen end så mange andre. Han ønskede jo ikke, at den her ambassadør skulle stå i vejen for et godt samarbejde med USA og med Trump. Og lad mig også lige sige en ting. Altså, under Trump er hele det der diplomatiske netværk, som plejer at være så vigtigt, faldet fra hinanden. Det kan man simpelthen se i den ene indberetning efter den anden, at ikke mindst den britiske ambassadør, altså toppen af poppen i Washington, kan simpelthen ikke få ordentlig adgang til informationer i Det Hvide Hus, fordi præsident Trump dybest set er ligeglad med diplomatiet. Men det virker som om den britiske ambassadør har haft ualmindelige gode oplysninger. Siden at ambassadøren jo ikke tager de her forbehold, som du nævner, ja. Det er blevet beskrevet, kunne han jo have sagt, ja. I bøger, at Trump er fuldstændig ude af kontrol, og hele regeringen er dysfunktionel. Det har man kunnet læse flere steder. Ja. Så, men ambassadøren går det der skridt videre, og så siger, jeg ved at... Ja, jeg ved. Så vedkommende har jo rigtig gode forbindelser måske, i virkeligheden. Måske. Og der kan man se, at der er forskel. Her til morgen, så sidder jeg og læser nogle af de britiske aviser og nogle af de amerikanske aviser, og der kan man se i de britiske aviser, der antydes det, at Sir Kim Darroch har virkelig gode forbindelser i Det Hvide Hus, mens at man i de amerikanske medier tydeligt beskriver, at det havde han faktisk ikke. Så der kan også være noget frustration hos Sir Kim Darroch her over, at han har denne fine post, han ikke kan komme tæt nok på, men han går i hvert fald langt over stregen af, hvad diplomater normalt gør. David Trads, tak fordi du kom, ekspert i amerikanske forhold og vært på kampagnesporet, som jeg synes, man skulle podcaste her på Radio 24/7. Klokken er 10 minutter i 8. Johannes Kryger, godmorgen igen. Ja, godmorgen igen. Godmorgen igen. Du var med i første time lige til nye lyttere, ikke? Og vi, yes. Vi sad og snakkede sammen, og vi blev slet ikke færdige. Nej, og nu skal vi... jo blandt andet på den artikel af Stephen Shepard og Nishant fra 2015. Ja, det snakker vi også om. Lad mig lige introducere dig her. Gletscherekspert, doktor Skjent, professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Her i den her uge, der forsøger jeg at snakke med folk, der, hvad skal man kalde det, er skeptisk over for den udlægning af klimakrisen, som er fremherskende i medier og blandt politikere og eksperter, nemlig at det hele er helt af helvedes til. Jeg snakkede med en i forgårs, så nu snakker jeg så med dig. Du synes ikke, at det er så slemt, som det bliver gjort til, det her med klimaforandringerne. Og hvor langt kom vi sidste gang, du var i gang med at tale om forskellige ting, og du sagde, du slet ikke var færdig med alle dine pointer. Nej, jeg var ikke færdig med det, men jeg vil også lige vende tilbage til den artikel af Sherwood, som du puttede ind i vores diskussion, og sagde, at den burde jeg jo sådan set have med, fordi den kunne påvise en hotspot op 8-12 km over atmosfæren. Et begreb, som er helt afgørende for, om CO2-teorien holder. Jeg har fisket den frem igen, og den viser sig jo at være meget, meget fejlagtig, og det hænger sammen med, at de undersøger, de to herrer, de undersøger, om der er en hotspot fra 1959 til 2012. Og de får det delt op i perioder, og de finder både en hotspot før 1976, altså før der var egentlig tale om global opvarmning, og de finder en efter 1999, som er perioden, hvor det er fadet ud med den globale opvarmning. Og det har fået enorm kritik, også de statistiske metoder, han bruger. Så derfor, den slags artikler der, man kan jo godt putte dem ind og så videre og sige, at der er nogen, der mener noget andet, men hvis de får så kraftig kritik, så er det jo meningsløst at bruge tid på det. Nu vil jeg bare lige, du ved, sørge for os lige at... Fordi hvis man ikke lyttede med i sidste time, så er man jo fuldstændig tabt her i Johannes Kryger, ikke? Og det vi snakkede om, det var, at du sagde, du nævnte blandt andet, at det, man snakkede, mange snakkede om sådan et hotspot i atmosfæren over de tropiske egne. Atmosfæren bliver meget, meget varm. Og så siger du så, at det er der ikke noget, der tyder på. Og, og så fandt jeg så en artikel inde på The Guardian, hvor der stod netop det. Og så sagde jeg, så havde vi en snak om, hvorfor havde du ikke sagt det dengang, at der også var forskning, der viste det modsatte af det, som du sagde. Ikke? Ja. Men prøv her, klokken er 7 minutter i 8, Johannes Kryger, ikke? Ja. Og vi vil bare gerne lytte til, hvad du har af pointer, så værsgo. Det der er af pointe videre, ud over at CO2's effekt som klima... faktor, den fader ud med stigende koncentrationer. Så er der jo det, som dansk forskning i samarbejde med internationale forskere har påvist, og det er, at den kosmiske stråling, der rammer vores atmosfære, den skaber støvkorn, som vanddamp kan fortættes på. Og det er meget, meget væsentligt. Det har været kritiseret, fordi det er bygget på nogle laboratorieforsøg, og man sagde, at det havde ikke rigtig noget med virkeligheden at gøre. Men nu er man altså nået så langt, at der er kommet helt banebrydende forskning, som er blevet publiceret i 2016 og 2017, og blandt andet også med Kirkby, som er leder af CERN, Højenergiinstituttet for højenergifysik i Schweiz. Og den går ud på, at organisk dampe stiger op fra træer i virkeligheden. Og den damp, der sker en proces, som forstærkes af den kosmiske stråling, så det er med til at skabe støv, ud over vulkanstøv osv., og også den støv, vi bidrager med. Men det er meget, meget væsentligt, fordi vanddamp, der jo af IPCC slet ikke betragtes som en drivhusgas, den er, hvis man ser på DMI's hjemmeside, så er det en af de vigtigste, eller det er den vigtigste drivhusgas. Men den arter sig helt anderledes end CO2. For det gør, der sker det, at når den varmes op, på grund af, at den opsuger et meget, meget bredt spekter af den langbølgede udstråling fra jorden, hvad CO2 og metan absolut ikke gør. De er bestemt meget, meget smalspektret. Så sker der det, at den stiger til værs. Og den opstigning, den proces, er ifølge atmosfærefysikere 10 gange stærkere end selve strålingseffekten. Når den kommer op, så fortættes den, men den kan kun fortættes, hvis der er tilstrækkeligt mange støvkorn i atmosfæren, så vi kan få skyer. Og skyer afviser i en udstrakt grad solens stråler. Så det vil sige, at skyer dominerer vores klima. Man kan simpelthen se, at den globale opvarmning, vi har haft op igennem 90'erne, den svarer til, at vi har fået en reduktion i skydækket på bare 3%. Og nu, hvor der ikke er nogen global opvarmning, den er standset omkring år 2000-2003 deromkring, så er skydækket stabilt, bortset selvfølgelig fra små variationer i det. Men så man har fundet ud af ganske enkelt, at der er en stor sammenhæng mellem skydækket og vores klima. Og det er altså styret af solens aktivitet, fordi den kosmiske stråling, sådan inden for vores tidsskala, altså 1000 år, 2000, 3000 år, er stort set den samme. Det afhænger helt af, hvor vi befinder os i Mælkevejens spiralarm, eller om vi er udenfor. Men det er en vigtig faktor, og den har IPCC overhovedet ikke med. Og IPCC er jo FN's klimapanel, skal jeg bare lige sige. FN's klimapanel, ja. De har den overhovedet ikke med. De har, og det vil sige, den er ubekvem for dem ganske enkelt, fordi de har mandat til at se på CO2. Ja. Og du mener altså her, at vanddamp er den vigtigste drivhusgas? Det er den vigtigste drivhusgas. Det kan du også se, hvis du slår op på DMI's hjemmeside. Der står også, at det er den vigtigste drivhusgas. Men den arter sig altså anderledes end CO2, fordi den ender med at skabe kølende skyer, der virker som en parasol. Mener du, at vi skal begrænse udledningen af CO2 på jorden? Når CO2 ikke har helt den effekt, CO2 har med den nuværende koncentration, der er vi nede på, jeg har nær sagt, inden for måleusikkerheder. Og der er jo ingen grund til at begrænse det og bruge en masse samfundsmidler til at begrænse det, når vi kunne bruge de samme midler på at sikre et godt miljø. For vi skal skelne skarpt mellem klima og miljø, men folk flest og politikere også blander det hele sammen i en mask. Jeg mener, og det er der mange forskere, der mener, CO2 er livets gas, og det vil der være mange biologer, der vil sige er korrekt. Vi kan bare se det med, at vores klode, efter at der er sket en kraftig stigning i udledningen af CO2, er blevet grønnere. Det afslører satellitfotos. Så hvis vi vil have en klode, der kan brødføde en stigende befolkning, så skal vi have en grønnere klode, og det kan vi få ved øget CO2 i atmosfæren. Gartnerne bruger det jo. De pumper CO2 ind i drivhusene for at fremme væksten. Så med det kan man sige, jamen en fordobling af CO2 eller op til en tre gange, det spiller ingen rolle for klimaet. Det er ikke noget, der kan direkte påvises. Der er ikke kunne påvises nogen sammenhæng mellem CO2 og temperaturudvikling, om du så går mange, mange millioner år tilbage i tid. Det er der ikke. Og det kommer ikke frem, den slags. Det bliver ikke nævnt. Og det er der, jeg mener, at hele klimadebatten er ensidig. Mm. Og så sker der jo det, at når man så skriver et eller andet i avisen, så kommer der straks et svar, ja tak, men 97% af forskerne mener jo altså noget andet. Okay, ved du hvad, det er jo selvfølgelig godt, at der kommer et svar her, og man skal høre alle, og det er det, vi i hvert fald gerne vil her på 24/7. Så Johannes Kryger, tak fordi du er med. Ja, selv tak. Gletscher-ekspert Dr. Skjent, tidligere professor på Københavns Universitet, har også vundet Hans Ide-medaljen, der uddeles af det Kongelige Danske Geografiske Selskab, har været leder og medarbejder på mere end 20 ekspeditioner til Island. Grønland og Svalbard, hovedvægt på studiet af klimaproces, sediment, landskabsform, interaktion i moderne glaciale miljøer. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg kan huske det første job, jeg havde som journalist, var på P1 Morgen. Og et af de ting, jeg husker bedst fra P1 Morgen, det var, når Eske Willerslev, den her genprofessor, skulle komme. Og altså, jeg synes simpelthen ikke, jeg overdriver, at når han trådte ind i lokalet, så gispede kvinderne på redaktionen, og de vinede lidt inden. Og inden han kom, så skulle de altid ud og sætte håret og sådan noget. Ikke? Han er en meget charmerende mand, og derfor er man selvfølgelig lidt irriteret på ham som en mand. Men jeg kan heller ikke undgå at beundre ham. Han er fuldstændig fantastisk sådan fortæller og forsker, og sådan meget inspirerende at lytte til, synes jeg. Og det er jo selvfølgelig rigtig godt, det der. Nu er han også på vej herind, og vi har kun én kvinde her på redaktionen, så vidt jeg ved her til morgen. Jeg ved ikke, om hun er klar over det. Det er sådan set også lige meget. Men han kommer om cirka en halv time, og så skal han tale om en stor nyhed fra sådan fra oldtidsverden, eller hvad man skal sige, det er et gammelt kraniefund, der er fundet i Grækenland, der fuldstændig ændrer menneskets historie, altså vores arts historie, homo sapiens, ikke neandertaler og sådan noget, men dem, der lignede os. Det er angiveligt meget, meget stort, det her, for nogen, der ved meget om det. Og det er altså et kranie, der er det blev fundet for 50 år siden i Grækenland. Det er først nu, man har fundet ud af, hvor gammelt det er. Det er 210.000 år gammelt. Og ellers har vi jo troet, at folk kom til Europa for 60.000 år siden. Nu viser det sig, at der var en i Grækenland for 210.000 år siden. Hvorfor det er stort, og hvad det ligesom piller ved af forestillinger om, hvem vi er, og hvordan vi kommer til, og hvor vi kom fra, og sådan noget. Det spørger jeg selvfølgelig Willerslev om her om en halv time. Dette er Radio 24/7. Men tilbage til klimadebatten. Klimakrisen er stærkt overdrevet, det mener nogen, blandt andet Jens Morten Hansen, professor, forhenværende statsgeolog og forhenværende direktør for Forskningsstyrelsen. Jeg interviewede ham i forgårs i et langt interview, hvor han gennemgik tre konkrete eksempler på, at klimakrisen er overdrevet, og det især er politikere, der overdriver klimakrisen. Men giver det mening, det som professoren siger? Sebastian Mernild, godmorgen. Som professoren siger. Sebastian Mernild, godmorgen. Ja, godmorgen. Der er lidt forsinkelse på linjen her, men det tager vi selvfølgelig bare med. Du er professor i klimaforandringer ved forskningsinstitutionen Nansen Center i Norge og en af hovedforfatterne på den næste globale statusrapport fra FN's klimapanel, så altså en kapacitet på området her. Og jeg ved, du blev frustreret af at lytte på Jens Morten Hansen, der blev interviewet i forgårs. Vil du fortælle, hvorfor? Jamen altså, I havde jo et fint interview med ham, synes jeg, men jeg synes, når han svarer, så er det sådan lidt i øst og vest. Jeg mener jo, at når vi skal forholde os til klimaforandringerne, jamen så skal vi jo se på de fysiske og de kemiske processer, der sker op i atmosfæren, og det er lige præcis dem, der er styrende for, hvordan vores klima har forandret sig, specielt over de

fra professoren Jens Morten Hansen, som er faktuelt forkert? Altså, man kan sige, dem der... Lad mig referere til FN's klimapanel, som jo er de dygtigste forskere, vi har her på kloden, som jo har videt deres liv til enten klimaforandringer eller ændringer i havniveau eller dynamiske processer i isen. Det, jeg vil sige, det er, der er mange ting i det, han siger her, som stikker i alle mulige forskellige retninger, som jeg hørte. Han siger blandt andet, at isvidenskab med hokus pokus, nu er der ikke noget inden for den forskning, vi arbejder med, der hokus pokus, den lægger sig op af en fysisk og en matematisk forståelse af de forhold, vi både observerer, men som vi også kan modellere uden virkelige verden. Jeg vil sige, at for at tage en ting ad gangen, i relation til danske forhold, jamen der har DMI i en rapport fra 2016 estimeret, at for danske forhold, jamen der vil havniveauet stå 1,4 meter højere i 2100. Han kigger lidt, Jens Morten Hansen, på det sådan et regionalt perspektiv og siger, at det er 1,1 millimeter per år. Tager man lige præcis det tal og tager et kort over, hvordan havniveauet har ændret sig globalt, jamen så er det ganske rigtigt, at niveauet ligger på de 1,1 for et regionalt område omkring Danmark og Østersøen. Men når vi snakker havniveauændringer, så snakker vi jo typisk hele havet og hvad kan man sige, hele det havdækkede område. Og det ligger vi, bare for at nævne et par tal fra FN's klimapanels rapport, der kom her i 2013, jamen der ligger vi i perioden fra 1900 til 2010 på 1,7 millimeter. Og så er det sådan delt op i forskellige tidsperspektiver fra 93 og til 2010. Altså den sidste del af perioden, der ligger vi på 3,2 millimeter per år. Og så her senest, ud fra nogle estimater fra det europæiske rumagentur ESA, jamen der ligger vi på 4,8 millimeter. Så det, der er tale om her, eller bottom line der, det, der er tale om her, det er jo en eksponentiel udvikling, og ikke en lineær udvikling. Og det vil sige, noget, I ikke spillede i det her interview, det er jo, at Jens Morten Hansen siger, at jamen, fordi havet stiger de her 1,1 millimeter, jamen, så ville vi jo ramme 11 centimeter i 2100. Og sådan forholder tingene sig ikke. Man kan ikke bare trække en lineær sammenhæng, når man skal lave nogle projektioner ud i fremtiden. Netop fordi, at de store bidrag til det stigende havniveau kommer netop fra de to store iskapper, vi har, både indlandsisen og det antarktiske skjold, og der ser vi netop ikke en lineær ændring i massetabet, men nærmest en eksponentiel udvikling, fordi isen bliver ustabil, og den kaster mere og mere is af til verdenshaverne. Så det var blot én ting, kan man sige. Men så der er ikke noget, så jeg hører ikke, at der egentlig er noget faktuelt forkert i det, når han taler om de stigninger, som han har registreret og taler om. Nej, men der er noget med perspektivet, fordi han snakker om de 1,1 millimeter for et område omkring Danmark, og sådan forholder tingene sig ikke, når vi trækker op på et globalt perspektiv. Og netop når vi snakker havniveauændringer, og vi snakker isbidrag, jamen så taler vi netop om tingene på et regionalt, eller på et globalt perspektiv, og det ligger tallene på de her fornærværende 4,8. Og selvfølgelig er der lokale variationer, men man kan sige, det er jo ikke, altså, man skal passe lidt på, hvilket perspektiv man ser tingene i, og der kan man hurtigt mixe tingene, som jeg ser det. Og vigtigst er jo, når vi snakker havniveauændringer, at vi har isen med i spil, fordi det største bidrag kommer faktisk fra den landbaserede is, så kommer der et lille bidrag fra, eller går den tredjedel fra den varmeudvidelse, vi ser, når vi snakker havniveauændringer. Jens Morten Hansen her, professoren på Københavns Universitet, mener, at det er en overdrivelse, at stormfloden Bodil og andre lignende stormfloder skulle have noget som helst med klimaforandringerne at gøre. Lyt lige med, hvad han sagde her i forgårs. Og selvfølgelig får vi hæftigt vejr ind imellem og stormfloder osv. Det er der ikke noget nyt i. Hvis man går til forsikringsselskaberne og ulykkesstatistikkerne, så kan man se, at det er det modsatte billede, at antallet af oversvømmelser og antallet af stormskader falder. Det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports konkluderer, at kysterne i indre danske farvande skal forberede sig på langt flere oversvømmelser inden for de kommende årtier. Det skyldes, at vandstanden i havene stiger, og når den gør det, skal der ikke så store storme til, før vandet vælter ustoppeligt ind over landet. Det her, det flugter med DMI's egne undersøgelser. Ja, det er klart, hvis vandstanden stiger, men det er så det, den stiger ikke så meget, som man overhovedet siger. Det, der sker, det er, at der bliver nogle ændringer i vindmønstrene, det er jeg helt enig i. Og det har vi også haft før. Jeg har selv rekonstrueret vindmønstrene gennem de sidste 5.000 år her i landet. Og Jens Morten Hansen her anerkender altså ikke, at vejret er blevet mere ekstremt. Nej. Det viser forsknings- eller forsikringsstatistikkerne, at det ikke er. Ja. Hvad tænker du om det her, Sebastian Mernil, professor i klimaforandringer ved forskningsinstitutionen Nansen Center i Norge? Jamen, kigger vi på de globale tal, og kigger vi ikke ind i forsikringsstatistikkerne, men kigger vi ind i videnskaben, jamen, så er kloden som helhed blevet mere ekstrem. Vi ser, når vi optæller ekstremhændelser, at vi faktisk i dag lever i en tid, hvor vi har betydeligt flere ekstremhændelser, hvad angår skybrud, oversvømmelser, varmeekstremer, kuldeekstremer osv. osv., end det, vi har set tidligere. Jeg tror, Jens Morten Hansen, at han kigger på det på et nationalt perspektiv, men klimaet er jo et globalt anliggende, skal forstås i et globalt perspektiv. Så i det perspektiv, jamen, der har vi faktisk flere ekstremhændelser nu, end vi har haft tidligere. Lad os lige prøve at spille et klip til med Jens Morten Hansen her. Han siger, at det er en overdrivelse, når eksperter forudser globale temperaturstigninger på mindst 1,5 til 2 grader, selv hvis vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse den globale opvarmning. Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, men det bygger jo primært på, om vi overhovedet har en realistisk forestilling om, hvordan temperaturen er i atmosfæren. Og det er ikke helt enkelt. Men en af de ting, man uden videre kan sige, gør det tvivlsomt, om de rammer rigtigt nogensinde, det er, at antallet af målestationer igennem 1900-tallet er reduceret med i hvert fald ca. 50%, og der har man først og fremmest fjernet de målestationer, der ligger langt ude på landet, fordi de er svære at betjene. Og så de stationer, der er blevet tilbage og nu er dominerende, de ligger i byområder, som hvor temperaturen er 1-2 grader højere, end den er i virkeligheden. Så du siger, det er måden, vi måler på, der gør, at vi ser større temperaturstigninger? Ikke det hele, men i hvert fald, der er ikke kompenseret fornuftigt for det. Der er også et par danskere, der har skrevet for nylig en ret interessant eller vigtig afhandling om det. Jens-Olof Peppe-Petersen og Frans Lanser, som også viser, at der er også noget galt med, hvordan man modellerer det, hvis man i øvrigt troede på, at det var som de der gennemsnit af de tilbageværende temperaturmålstationer. Det her er jo noget, der er til at forstå. Jens Morten Hansen, professoren for Københavns Universitet, siger her, at vi bare måler forkert. Målestationerne stod engang på landet, men fordi byerne vokser, så står mange af de her, flere af de her målestationer nu inde i byerne, end de gjorde før. Og i byerne er der bare varmere på grund af huse og mere energi i byerne, og så viser de højere temperaturer. Og det skyldes egentlig, skyldes så bare det faktum, at man nu måler i byerne i stedet for på landet. Er det rigtigt, Sebastian Mernil? Det er helt absurd, vil jeg sige. Vi har målestationer kloden rundt, og selvfølgelig er der flere klimastationer de steder, hvor folk de er, fordi det er der, man har interesse i, hvordan temperaturer forløbet ændrer sig, eller nedbørsmønstre ændrer sig. Men det, man gør, når man skal beregne en global middeltemperatur, det er, at man laver et vægtet gennemsnit med de stationer, der er globalt. Og så kommer man op med en middelværdi. Både NASA, UK Met i England og det japanske meteorologiske institut har forskellige arealvægtningsestimater. Og man kan sige, at man sammenligner med de tre, så ligger de meget, meget tæt på hinanden med en meget, meget lille usikkerhed, men en med den samme tendens. Så det med, at det skulle være årsagen til de forandringer, vi ser, skulle være et resultat af færre klimastationer på landet, det må jeg simpelthen bare skyde ned. Men så må du gøre det, men så oprydder dig lige her, fordi er det forkert da? Er det forkert, at der nu bliver målt mere i byer end på land, end der gjorde før? Og at der er generelt bare varmere i byer end på landet? Hvad kan man sige? Altså selvfølgelig er der varmere i byer. Vi har det, der hedder varmeøffekten, og det vil sige, at den energi, der kommer ind i løbet af dagen, den bliver absorberet i mursten og på asfalt, og så bliver varmeenergien frigivet i løbet af natten. Så byerne er generelt varmere end landskabet. Det er ikke raketvidenskab, og det er der heller ikke noget nyt i som sådan. Men det er forkert at sige, at man kun tager klimastationerne i byen, og så er det det, der ligger til grund for beregningerne. Nej, det siger han heller ikke. Han siger bare, at der er flere klimastationer i byer nu, end der var tidligere. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Men det er ikke det, der er interessant. Hvorfor er det ikke interessant? Det lyder da meget interessant. Jamen det, der er interessant, det er, hvordan du gennemfører dine beregninger for at få en global middelværdi. Og de steder, hvor man ikke har så mange stationer i landområderne, eller i det arktiske, eller på Antarktis, der supplerer man op med satellitestimater, som kan bestemme, eller komme et bud på, hvordan temperaturen er. Så man kan sige, den måde, man beregner den globale middeltemperatur på, og som jo er interessant, når vi snakker klimaforandringer, jamen den er jo beregnet pålideligt ud fra de data, vi har netop ved at lave en arealvækning. Så man tager jo ikke bare 10 stationer i byen og en på land, tager gennemsnittet af de 11 og siger, at det er sådan, den globale middeltemperatur er. Man laver en arealvækning i forhold til, hvilket areal de her temperaturstationer de dækker. Okay, så man korrigerer for det, sådan set. Så selvom der er flere temperaturstationer i byer end tidligere, så vægter de så det mindre nu, fordi man tager hensyn til, hvor de ligger. Ja, det bliver man da nødt til, hvis man skal have en global middeltemperatur. Okay. Man kan ikke bare tage 10 stationer og tage gennemsnittet af dem og sige, at det er sådan, forholdene er. Du kan ikke repræsentere Arktis, hvis du har 10 stationer stående i New York, for eksempel. Ikke? Det er fuldstændig galt, Mathias. Derfor bliver man nødt til at lave en arealvækning, og det er det, videnskaben gør. Men man tager også hensyn til, om arealet er land eller by? Det gør man, ja. Plus man supplerer op med satellitdata fra de områder, hvor man ikke har nogen observationer, for eksempel i det arktiske område. Efter at have lyttet til interviewet med Jens Morten Hansen i tirsdags, og der er mange navne, der flyver gennem luften nu, så jeg skal bare lige gentage her. Jens Morten Hansen er altså professor, foranværende statsgeolog og foranværende direktør for Forskningsstyrelsen i Danmark. Han er altså professor på Københavns Universitet i naturfilosofi og studerer vandstigninger. Jeg interviewede ham i tirsdags, og efter du havde hørt det, så skrev du til min kollega, at du mener, det er skræmmende, at han får taletid. Og det er altså en professor på Københavns Universitet. Du er så professor i klimaforandringer ved Nansen Center i Norge og en af hovedforfatterne på den næste globale statusrapport fra FN's klimapanel. Det er skræmmende, at han får taletid. Hvad mener du med det? Jamen jeg mener, hvis du gerne vil vide noget om, hvordan du får din bil repareret, så går du til mekanikeren. Hvis du gerne vil vide noget om, hvordan du skal have en udskæring på dit kød, så går du til slagteren. Du går ikke til mekanikeren for at høre noget om, hvordan dit kød skal skæres ud. Og du går ikke til slagteren for at høre noget om, hvordan din bil skal repareres. Og det er lige præcis det, der er tilfældet her. Nu har du jo talt meget om vandstandsstigninger, for eksempel. Hvad er din... Han har forsket meget i vandstandsstigninger. Hvad er din erfaring i at forske i vandstandsstigninger? Jamen altså, jeg har en erfaring i forståelse af klimasystemet, isprocesser og havniveauændringer. Hvad er din forskningsbaggrund i forhold til vandstigninger? Jamen der, vi har jo estimeret, modelleret på de store iskapper, og fundet ud af, jamen, hvor meget bidrager de, hvor meget is kaster de af til verdenshavet. Den mængde is, eller det tab af is, der er, det isvolumen, kan man så omregne til mængden af havniveaustigninger. Ved simpelthen at sige, jamen, hvad er det globale havareal, og hvor meget kaster isen af kubikmeter til verdenshavet, og den måde kan man komme op med et globalt estimat for, hvor meget havniveauændringerne forandrer sig over tid, men også hvor meget de bidrager, både nu fra de to store iskapper, fra de 200.000 gletsjere, men også fra, hvad kan man sige, varmeudvidelsen i relation til en ændret atmosfære og et varmere havniveau. Har vi jo sat os for i den her uge, og det står jeg gerne på mål for at interviewe folk fra universitetsverden om klimaforandringer, folk der altså mener, at det er overdrevet, den debat, der er. Tidligere i morges, der har jeg interviewet en, der hedder Johannes Kryger, gletsjerekspert, dr. Skjent, professor emeritus fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Bør vi lade være her på 24/7 morgen med at interviewe de her mennesker, synes du? Altså, jeg mener, I bør interviewe dem, der har fingeren på pulsen. Jeg mener, at hvis I skal vide noget om klimaforandringer, så bør I interviewe dem, der sidder netop og forstår de fysiske og de kemiske processer i atmosfæren, fordi det er dem, der er allerbedst til at sige noget om, hvad hovedårsagen er til de forandringer i relation til den ændrede atmosfære, vi ser, og den stigende koncentration, vi ser. Hvem skal afgøre, hvem det er? Fordi de her mennesker siger jo selv, at de har fingeren på pulsen. Du siger, at du har fingeren på pulsen. Hvem skal afgøre det? Jamen, I må jo lave en grundig research, og så må I finde ud af, hvem er det, der sidder og ligesom har fingrene nede i maskineriet. Hvem er det, der ligesom har videt deres liv lige præcis til det her? Altså, for lige at nævne Jens Martin Knudsen igen, så nævnte du selv, han er, professor i naturfilosofi. Altså, jeg vil jo tage fat i en professor i klimafysik, for eksempel, og sige, jamen, hvordan forholder tingene sig? Du nævner en Johannes Kryger, som er professor i glacialmorfologi, altså i landskabsdannelse. Jeg vil jo tage fat igen i en professor i klimakemi eller klimafysik. Altså, og det er det, der ligesom er problematikken her. De her folk måler jo vandstandsstigninger over tid, for eksempel, og ser glacialmorfologi handler også om at se, hvordan landskabet er blevet formet, blandt andet ved forskellige vandhøjder. Det forstår jeg ikke, det du siger. Jeg siger, de her folk studerer landskabet. Det handler også om, hvor meget is der har været, og hvor meget vand der har været. Jeg har selv studeret glacialmorfologi. Det handler om, hvordan landskabet er formet, for eksempel gletsjere. Det er rigtigt. Klimaet påvirker landskabet. Men hvis man skal forstå, hvordan landskabet bliver påvirket, så må man jo forstå, hvad der sker i klimasystemet, altså oppe i atmosfæren. Der er forskel på, om man forsker i det, der sker i atmosfæren, eller det, der sker på land, eller det, der sker i havet, eller det, der sker i dybhavet. Og det er jo klart, der må man jo gribe fat i dem, der har fingrene nede i maskinrummet, og der mener jeg, at det er jo dem, der sidder og arbejder med klima, fysik og klimakemi, dem, der ligesom forstår atmosfæren, energibalancen, ændringer i kulstofkredsløber, kulstofbalancen i atmosfæren. Det er jo dem, man skal have fat i. Det er jo ikke noget at gribe fat i en professor i glacialmorfologi, hvis hovedfokusområdet har været at forstå det danske istidslandskab, de glaciale processer i relation til, om man har en bakkeø eller en bakkedal eller en smeltevandsflod, eller for den sags skyld, en professor i natur og filosofi. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag, Sebastian Mernild. Ja, selv tak. Professor i klimaforandringer ved forskningsinstitutionen Nansen Center i Norge, en af hovedforfatterne på den næste globale statusrapport fra FN's klimapanel. Klokken, den er 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Sæt de vilde ulve bag hegn, så de ikke udgør en trussel for hverken mennesker eller husdyr, sådan lød det kontroversielle forslag sidste år fra Socialdemokratiets daværende miljøordfører Christian Rabia Madsen. Men det er ikke et forslag, den nye miljøminister Lea Wermelin har tænkt sig at bære med ind på ministerkontoret. Det er ikke i overensstemmelse med reglerne i Habitatdirektivet, og derfor så kan vi ikke gå videre af den vej, siger Lea Wermelin. Ulven, der i 2012 vendte tilbage til den danske natur efter mere end 200 års fravær, er fredet og beskyttet i hele EU. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke politisk hele tiden skal følge med i udviklingen, og også skal lytte til dem, der er bekymrede, og finde en måde, hvor at vi kan forvalte det her på en ordentlig måde. De danske børn, der lige nu sidder i lejre i Syrien, fordi deres forældre har været en del af Islamisk Stat, skal ikke regne med deres landsmænd i bestræbelserne på at komme til Danmark. I en ny rundspørg svarer flertallet af danskerne afvisende på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem. 45% svarer nej, 34% mener ja, mens den sidste femtedel svarer ved ikke. I FN's børneorganisation UNICEF, der blandt andet leverer nødhjælp til lejrene, forstår mediechef Christian Sofus Ehlers godt den udbredte skepsis over for personer hjem, der har levet i det islamistiske voldsregime, men det er vigtigt, at vi husker på, at det er først og fremmest jo børn, vi taler om. Og børn har nogle krav på beskyttelse ifølge børnekonventionen, som vi skal leve op til. Og i de her tilfælde er det jo sårbare børn. Vi ved fra i lejrene, at mange af dem er under 12 år. Altså det er små børn, som er danskere. Så de har krav på vores beskyttelse simpelthen. 2 uger efter, at Mette Frederiksen har overtaget statsministeriet, drager hun på sit første officielle besøg i udlandet. Det sker i dag, hvor hun skal mødes med den tyske forbundskansler Angela Merkel i Berlin. Og det er ved at blive en tradition, at nye danske statsminister tager sydpå over grænsen som det første. Det siger Lykke Friis, der er korrespondent i Tyskland for Berlinske. Det hænger jo sammen med, at det er vores største samhandelspartner, så det er jo meget stor økonomisk spiller for dansk velfærd. Men så hænger det selvfølgelig også sammen med, at Tyskland, uanset at Angela Merkel jo befinder sig i de sidste år sin politiske karriere, fortsat er den afgørende spiller i EU-regi. Når Mette Frederiksen og Angela Merkel mødes i eftermiddag, skal de drøfte europapolitik og forholdet mellem Danmark og Tyskland. Det gælder blandt andet emner som EU's klimaambitioner, budgetrammer og bekæmpelse af såkaldt social dumping.

Jamen, hvad har du med i dit program? Jamen, i dag skal vi tale om sociale medier, og i høj grad også om tonen i debatten. Det er jo selvfølgelig lidt Fie Laursen, som jo er meget op lige nu, og har skrevet et selvmordsbrev, som hun har lagt på Instagram. Og det har jo både medført en kæmpe debat, men vi glemmer måske, at rigtig meget af grunden til, at hun måske har det skidt, det er jo også os andre. Det er jo os, der taler om hende, og os, der kommenterer og har gjort det, siden hun var 12 år gammel, på de ting, hun lægger op. Så hvad er der egentlig sket med tonen i debatten? Også klimadebatten, hvad er der sket med tonen? Er det blevet værre? Ja, jeg synes, det er blevet værre. Det er i hvert fald blevet nemmere at sende en sviner afsted, og meget ofte glemmer vi jo selvfølgelig, der er et menneske bag. Og jeg vil forsøge at tage udgangspunkt i mig selv. Jeg har jo været vært siden 1990, så jeg har sådan 30 års erfaring inden for at få de her mærkelige breve, eller hvad det nu var. Og jeg kan godt huske, hvordan det var i 90'erne. Det var altså knap så slemt, fordi der skulle man trods alt sætte sig ned med en kuglepen og skrive et brev, og porto på og alt muligt andet. I dag der vælter det jo ind på en indbakke. Så det tager vi lige snakken om, tror jeg. Jeg kender det jo lidt. Altså, man får meget. De starter jo sjældent sådan kære. Ja, det er meget, studievært, ikke? Det er meget sjældent sådan, de starter. Der er rigtig mange rå. Ja. Så sent som i sidste uge var der en, der mente, at staten skulle hjælpe mig med et reb og en skammel, som var meget skrøbelig. Sådan nogle ting får man altså indimellem, hvis man mener noget. Og det nytter jo ikke noget, fordi samfundet er der baseret på, at der er nogen, der mener noget, og helst så mange som muligt, helst os alle sammen, og som tør sige det højt. Men hvis det er sådan nogle beskeder, man får retur, så tvivler jeg på, at de fleste kan klare det. Mm. Ja, okay. Jamen, Jeppe Søe, det bliver spændende. Det gør det. Og det er altså her om en time og 5 minutter. Ja. Ja. Og man kan jo skrive, ringe ind på... Ja, 20 24 7 24 7. Lige præcis, klokken er 9.